Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, 78. alkalommal a Q-Castben. Sziasztok! Hello! Na, és egy egész hektikus hétvégén vagyok túl, és még te is ráírtál, Viktor, hogy mi újság a mai streamerben, ugyanis becsődölt a videókártyám, de jelenthetem mindenkinek, hogy itt vagyok, és nem tartott sokáig ez a kis downtime, hála Istennek. Ja, nem tudtam, hogy mennyire vészes, meg én igazából nem is, tehát hogy feltétlenül hát, nem is kell ehhez a stream formátumhoz a dolog, csak nem tudtam, hogy mennyire hát, lett eleged a világból. A világból nem lett elegem, viszont mondjuk úgy két napig nem alvás után azért egy picit így elfáradtam, mondhatjuk úgy. Jó, hát akkor ma betartjuk a 9-ig tartást, mit szólsz? Ja, nem, ez így a csütörtök péntek szombati napra értendő. Na, csak mert hogy így tényleg így nagyon szépen köszönöm mindenkinek, mert így gyorsan felraktam még így péntek hajnalba egy ilyen emergency streamet, vagy egy ilyen emergency kis videót, hogy így hello, beszart a kártyám, rossz sem tudja, hogy mikor fogok tudni megint videókat csinálni. De ami a lényeg, hogy most már van új videókártyám, és most már ez ketyeg így a gépben, úgyhogy itt vagyunk töretlenül. De egyébként nagyobb poén volt, mert így pont megvettem a Mass Effect-et csütörtökön, és csináltam egy ilyen 20 perces kis hülyéskedést, aztán elkezdtem vele játszani, és csak így kifagyott a gép. Aztán amikor visszaléptem, akkor meg így minden csíkos volt. Hát mondom, jó van, lehet, hogy a video driverre valami elszállt, és aztán így gondoltam, jó, akkor megpróbáljuk újra telepíteni, próbálkozunk, és úgy hajnali fél ötig próbálkoztam vele, aztán utána elmentem aludni. És utána, miatt még elindultam volna munkába, akkor így gyorsan így fellőttem egy kis videót, hogy hát akkor jó gyerekek, mit tudom én, mikor lesz videó, és akkor még aznap közben így olvastam a tippeket, amiket így írtatok, amit egyébként köszönök szépen így minden kedves nézőnek, és a végeredmény pedig egy Radeon 480-as 8 gigás videókari lett, úgyhogy így most már ez ketyeg a gépbe, de nagyon szépen viszi a Mass Effect-et full grafikám. Annyit elmondhatok. Úgyhogy ja, nem volt esemény teljes a, vagy esemény... Telen. Telen. Esemény telen. Nem volt esemény telen a hétvége. Összeraktuk! Ja, hát összeraktuk, nagyon jól összeraktuk. Na, viszont a mai napra számos érdekes témánk van. Te, ha jól láttam, krumplisztál egy keveset. Nyilván. Igen, de vannak más játékok is, most játszottam pár játékkal, de ja, krumpli, mind a kettő krumpli. Ja, én pedig sikeresen beletoltam bő 9 órát a Mass Effect-be, ami nagyjából a tutoriál vége volt. Úgyhogy nem lesz rövid az a játék, de ez jó értelemben nem lesz rövid a játék. De van itt nekünk még egy ilyen kis témánk, amiről még átlőttem neked hétközben egy kis üzenetet. Egy elég érdekes téma, YouTube-related téma a változatosság kedvéért. Most éppen behozunk egy YouTube-related-et, yay! Yeah. Viki sajnos ma se tudott jönni, úgyhogy pedig őneki tényleg kíváncsi voltam a véleményére ezzel kapcsolatban, hogy őneki mik a meglátásai, mert ő ugye egy kicsit más szemszögből is látja ezt az egészet. Na de a lényeg az, hogy az elmúlt hetekben volt egy kis fennforgás. Van a YouTube-nak egy ilyen restricted, tehát korlátozott üzemmódja, ami nem egy új keletű dolog. Ha mindenki legörget egy YouTube weboldal legaljára, akkor ott látja ezt a restricted módot, vagy korlátozott módot, amit ki és be lehet kapcsolni, és akkor ez azokat a tartalmakat, amik ilyen kifogásolhatóak, nem feltétlenül kiskorúak számára ajánlottak, tehát felnőttesebb tartalmak, ilyen politikai, vagy vallási, vagy egyéb ilyen... Vagy csak káromkodnak benne. Igen, tehát nem kiskorúak számára ajánlott tartalmak, azokat szépen így megpróbálja kiszűrni. Nekem azt mondják valami, hogy nekem rossz a hangminőségem, ez létezik? Te hallasz valami furcsát tőlem? Nem, én teljesen jól hallok. Fura. Ezt majd valaki erősítse meg a cseten. Kérlek mindenkit. Oké, mehetünk, ne haragudj. Na, és hogyha ezt a korlátozott módot valaki benyomja, akkor ezeket a kifogásolható tartalmú videókat nem fogja megjeleníteni neki a YouTube, és ezt böngésző specifikusan tudja a rendszer, illetve eszköz specifikusan. Tehát, hogyha van mobileszközöd, okos tévéd, okos telefonod, stb. Tablet, stb., akkor ha erre benyomod, akkor a gyerek mondjuk rajta nem fogja tudni látni azokat a videókat, ahol mondjuk csúnyán beszélnek, és ez detektálta a rendszer, azokat a videókat, ahol ilyen felnőttebb témák vannak, és a többi, és a többi. Na, a Billy ott borult egyrészt, hogy ez az LGBTQ közösség, tehát a mindenféle szexualitású közösségek így észrevették, hogy ez a rendszer kompletten kiszűri az ő tartalmaikat, függetlenül attól, hogy milyen kontextusba tálalják az ő szexualitásukat, tehát itt a leszbikus, homoszexuális, biszexuális, LGBT, transzexuális, és a Q az azt hiszem az a queer, ami halványilag lövésem sincs, hogy már mire akar utalni, de tehát a mindenféle szexusú emberek így kilettek szűrve ezáltal a rendszer által. És ezt teljesen jogosan nehezményezték, ugyanis tényleg nem csak olyan videókról van szó, amikor ott valaki hát helikopterezik, meg hasonló dolgokat csinál, hanem tök normális, amikor így beszélgetnek arról, hogy ők hogy élnek meg ezt a dolgot, hogy ők a másik, vagy a saját nemükhöz vonzódnak, vagy szeretnek a másik nemnek így az öltözködésével így foglalkozni, vagy beöltözni a másik nemnek. És ez így már valamilyen szinten elég durván súrolja így a cenzúra határait, illetve a szólásszabadság határait. És ez olyan szinten súrolja, a YouTube is mondta, hogy ezt így ők is így korrigálni szeretnék. Tehát nagyon sok ilyen felhasználójuk van, és ők se tartják jónak, hogy a rendszer ezeket automatikusan megfogta. Igen ám, csak közben történtek egyéb dolgok is ennek kapcsán. Mégpedig nagyon sokan elkezdtek foglalkozni ezzel, és kiderült, ezt még így mi is megnéztük, meg én is átküldtem, hogy nagyon sok olyan tartalmat is megfog ez az automatizmus, ami tényleg nem egy új keletű dolog, tehát ez már évek óta be van építve, csak az utóbbi időben valamit átállítottak rajta, vagy fejlesztettek rajta. És ez az automatikus robot szűrő, meg amit így ezek a YouTube hősök, vagy házmesterek esetleg így beflegelnek az adott tartalomgyártóknál, azok így tényleg nagyon durván megtizedelhetik, ha nem komplett ellen is tüntethetnek csatornákat. Akár úgy is, hogy nem feltétlenül jogos. És mindez még párosul azzal, hogy az elmúlt héten állítólag több nagy hirdető is azt mondta, hogy ő nem kívánkozik többet így hirdetni átmenetileg a YouTube felületén, mondván, hogy az ő hirdetéseik olyan tartalmak mellett jelentek meg, amik nagyon provokatív vagy egyenesen gyűlöletkeltő témákat boncolgattak. Ami viszont az ő részükről egy teljesen jogos felháborodás. És akkor a kettőt rakjuk össze, tehát ott vannak a tartalomkészítők, akik csinálnak tartalmakat, ennek egy jó része az teljesen normális, és hogyha a saját kontextusában nézzük, akkor semmi probléma nincs vele. Ugyan egy másik része viszont nagyon erősen kifogásolható, vagy csak egy nagyon szűk közönség számára emészthető. És akkor ezek mellé, a tartalmak mellé nem szeretnének beállni a hirdetők. Vagy úgy majdnem, vagy valamilyen tartalmak mellé, és akkor ott van a YouTube-nak a fantasztikus automatizmusa, ami meg így össze-vissza kutyulta az egészet. Végeredményben most nagyon sok tartalomkészítőt blokkol ez a rendszer, és nagyon sok hirdető kivonult a YouTube-ról, tehát ilyen Tesco, meg McDonald's, meg, tehát így konkrétan bojkottálják a YouTube-ot így a hirdetéseikkel, hogy nem hirdetnek rajta keresztül, ami nem kevés pénzkiesés így a YouTube-nak, tehát nagyon sürgősen fognak lépni a YouTube felől ennek a kérdésnek az ügyében, én úgy érzem. És itt tényleg így, ha emlékszel, tavaly már ezt a házmesteres dolgot beszéltük, a hirdető barát YouTube felhasználói tartalmakat is beszéltük, és én úgy érzem, hogy ez az egész dolog most kezdi kikristályosodni ennek így a tükrében. Tehát most borul a Billy, hogy a nagy cégek nem fogják adni a nevüket az ilyen random youtuberek által generált tartalmak mellé, ha éppen nem olyan tartalmakról, nem ilyen habos-babos pónikról beszélnek, ami mellé mondjuk bármikor, bármelyik hirdető be tud állni, anélkül, hogy gondja lenne vele. Valamit ezzel mindenféleképp, bocs, csak közben próbáltam hallgatni egyébként a hangomat, de hogy én semmit, tehát én nem hallok vele semmit konkrétan. Hogy így baj lenne, mondjuk ebből a streamből azért, tehát közben mondták, hogy az én előző streamemben is fura volt a hangom, és abból adódóan nem vagyok benne biztos, azt írják, hogy olyan, mint a dobozból szól, nem tudom még a dolgot, mindjárt próbálom majd újraindítani a mikrofont, vagy hát kihúzni, bedugni. Viszont ez a YouTube-os dologhoz, alapvetően ez nyilvánvalóan egyértelmű, hogy valamilyen utómódon szűrni kell ezeket a tartalmakat, és bizonyos esetekben teljesen egyértelmű, hogy miért. Vannak kiszűrődve, én magam, ugye te is mondtad, hogy te is megnézted a saját videóid közül, mi marad, meg mi történik? Konkrétan talán az a CubeCast, ahol a nemzetszocializmus így szóba került, de tényleg így csak szóba került így poén szinten, az már ki lett szűrve ebből a korlátozott nézőből. Én láttam olyan videókat, amikre nem tudom feltétlenül megmondani, én nem tudom feltétlenül megmondani azt, hogy bizonyos videóim miért tűntek el. Tehát, hogy van olyan... agresszív a játék, tehát a Hitman, meg uh-huh. bármi olyan, ahol ilyen belezés, lövöldözés van, az kuka abban a nézetben. Azért hozzá kell tenni, hogy ez a nézet, ez alapesetben ki van kapcsolva, és neked kell bekapcsolni, és addig nem lesz vele bajod, és a YouTube elmondása szerint a felhasználóinak 1,5%-a használja, tehát nagyon kevés, de az a félsz teljesen jogosan mindenkiben, hogy már láttunk erre példát a múltban a YouTube-tól, hogy mi van akkor, ha csak így gondolnak egyet, és azt mondják, hogy jó, akkor ez lesz így bekapcsolva az alapértelmezet, főleg ezek után, hogy igen. a hirdetők így azt mondják, hogy jó van gyerekek, akkor így nem vagyunk hajlandóak fizetni olyan platformon a hirdetésekért, ahol mondjuk a családbarát termékünket mondjuk egy szélső jobbos vagy balos emberke monológia elé vagy mögé tűzi be az algoritmus. Ez egyébként egy tök fura gondolat amúgy, mármint, hogy ennyire sokszínű tartalomhoz egységesített, csoportosítottan adjanak el reklámokat, ez ilyen, tehát, hogy valahogy ezzel mindenféleképpen meg kell küzdeni a YouTube-nak, ez egy ugyanannyira fontos dolog egyébként, hogy ezzel megküzdjenek, mint régen a jogi kérdések voltak, hogy használhatják-e a zenéket, nem használhatják a zenéket, érted? Tehát, hogy pontosan ugyanannyira fontos ezt most megoldani. Az egy másik kérdés, és annak egyébként egy ilyen nagyon drasztikus vége lett, és lehet, hogy ennek is simán lesz egy nagyon-nagyon drasztikus vége amúgy. Az a kérdés, hogy én simán lehet, tehát ez most ilyen szomorú dolog, mert én egyébként a melegeket pont nem szűrném, de hogy alapvetően tökre... Nem azt mondom, hogy tökre értem azt, hogy valaki nem akar, hogy a gyereke melegekről halljon, mert a melegség nem így működik. Na most hogy... így a meleg téma kapcsán, mert ugye ezzel indult most így az elmúlt hetekben a botrány, tehát itt igazuk is van, meg nem is. Tehát én simán adom azt, hogy a melegek, vagy bárki, aki szeretne erről így beszélni, erről a témáról, és magát így kinyilatkoztatja a rendszerben, szíve joga, hogy megtehesse, sőt, jó is, hogyha megteszi, mert mondjuk nagyon sok embernek, hogyha ezt normálisan tálalja, segíteni tud. És egyébként ugyanez a vád érte azokat a videókat, amik mondjuk olyan témákat boncolgatnak, hogy nehéz gyerekkor, mindenféle káros szenvedélyek, vagy önkárosító gondolatok, és ezeket is kiszűri a rendszer, mondván, hogy nehogy már, hogy itt az öngyilkosságról, meg mindenféléről itt videóznak, pedig egy ilyen abszolút segítő videóról van szó, és ezeket is kiszűri a rendszer. Ugyanakkor ott van a másik kérdés, hogy mondjuk a szülő nem szeretné, hogy ilyen tartalmú videókat nézzen a csemetéje, értelemszerűen, mert mondjuk nagyon konzervatív beállítottságú, és fél attól, hogy a fiatalnak így nagyobb lesz a befolyásolhatósága, hogy mondjuk olyan irányba ferdüljön az ő szexualitás, ami mondjuk így ellentétes a szülő és a család felfogásával, legyen az bármilyen beállítottságú. És most így lehet beszélni arról, hogy most létezik-e olyan, hogy csak egy videó nézésével így konkrétan így melegeződik valaki, ami szerintem hülyeség alapvetően. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy ez vagy benne van valakiben, vagy nincs. Van egy ilyen időszak, amikor így nincs vele tisztában az ember, ami lehet akár egészen hosszú időszak is, tehát mondjuk így a serdülőkortól így az öregkor végéig, de... Alapvetően én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan dolog, amit így hát rá lehet forszolni az ez emberekbe szociálisan. Ez nem így alakul ki. Nyilvánvalóan egyébként azzal is igaza van mindenkinek, hogy, hogy vannak ennek azért olyan hatásai, amik már ezen túlmutatnak, tehát hogy valaki, teszem azt, nem meleg, és azért csinál úgy, mintha meleg lenne, vagy azért, érted? Tehát, hogy ez átbillenhet a másik irányba. Tehát, hogy az, hogy tudja, hogy nincs egyedül, és hogy azokkal a gondolatokkal, amikkel küzd, nincs egyedül, az egy dolog, és az, hogyha meg utána azt látja, hogy valakit csak azért magasztalnak, mert te érted, tehát, hogy át lehet billenni ezzel, és én ezt tökre megértem. Nyilvánvalóan egyébként meg egy csomó ember csak valószínűleg nem igazán érte a jelenséget, és csak attól fél, hogyha erről tud, és tehát, hogy erről tud a gyereke, hogy van ilyen, akkor mit tudom én, ő is az lesz, és nyilvánvalóan egyébként simán benne van az, hogy attól, mert ő tud, arról, hogy van más ember, aki meleg, attól tehát, hogy az ő még nem lesz állok, meleg. Csak nem ő csak bátorítja arra, hogy felvállalja azt. És akkor nyilván az a szülő, aki fél attól, hogy a gyereke meleg legyen, az nem akarja, hogy felvállalja. Tehát, hogy akkor sem akarja, hogy felvállalja, hát teszem azt neki, ez jobb lesz így. Ez egy ilyen izgalmas kérdés, nyilvánvalóan nem lehet tiltani, de egy csomó kérdés esetén, illetve nem is tiltja a YouTube. Tehát, hogy itt igazából csak arról van szó, hogy bizonyos reklámok, vagy nem, bizonyos embereknek nem jelenik meg a videó. Igen, ez para. Ebben nagyon-nagyon a korlátozott para, hogy... Igen, fontos hangsúlyozni. Jó, még egyelőre, de mi van, hogyha a reklámozók miatt a korlátozott mód kötelező lesz? Uh-huh. Ami tényleg egy para, és az eddigi tendenciákat, ahogy néztük a YouTube-on, nem feltétlenül látjuk azt, hogy ez ne történne meg. Tehát, hogy láttunk már dolgokat, amik ilyen finoman kezdődtek, és aztán elképesztően kötelezőek lettek, és nagyon súlyos büntetéseket vannak maguk után. Elég csak párhuzamba állítani a jogi kérdésekkel régebben. Tehát, hogy elméletileg csak nem keresel vele pénzt, meg más keres vele, mostanra már ott tartunk viszont, hogy nagyon komolyabb jogi, zenei jogi, vagy ilyen alkotói jogi szabályok megsértése után, vagy komolyabb sérelem az adott szabályokon, mindegy, utána akár elviselhetik fél évre a stream jogodat. És ilyen tehát, hogy nem csak az, hogy nem keresel rajta pénzt, nem csak az, hogy azt a tartalmat büntetik, hanem büntetik az egész csatornát. Tehát ez para. Az a baj amúgy valószínűleg, hogy a YouTube nyilvánvalóan a hatalmas tartalommennyiség miatt nem tudja felügyelni. Nem tudja megoldani ezt emberekkel, úgyhogy automatikusan próbálja megoldani, ami viszont nem így működik. Tehát, hogy ez nem így működik. Nekem konkrétan, én is megnéztem egyébként ebben a módban, és nem lehet megnézni a Minecraft Let's Play sorozaton mapjének a bemutató videójának az első és a második részét. És... Mit művettél te ott, úristen? De amikor így gondolkozik az ember, mert nyilvánvalóan vannak tartalmaim, amikre én magam is azt mondanám, hogy nem feltétlenül engedném mindenkinek. Az én csatornám nagyon-nagyon istenes, nagyon-nagyon családbarát, nagyon-nagyon-nagyon családbarát, amúgy, az átlaghoz képest mindenféleképpen, viszont nekem is vannak mondjuk politikai kilengéseim, amikor kérdeznek valamiről, valami politikával kapcsolatos véleményemet. És azt nem fogadom el, hogy erről ne lehetne beszélni, mert lehet róla beszélni. Viszont azt simán el tudom fogadni, hogy adott szponzorok nem feltétlenül, vagy adott reklámozók, teljesen mindegy, hogy ez most a YouTube szervezte, vagy mondjuk nem szeretnének ilyennel együtt megjelenni, mert hogy ők inkább csak szeretnék elkerülni, mondjuk teszem azt a kormány ellenes megnyilvánulásokat, mert hogy az gyengítheti a helyzetüket egyébként egy tárgyásnál. Ezt simán el tudom képzelni, de egy hol a határ, érted? Tehát, hogy így... Én úgy érzem, hogy pénz beszél, kutya ugat, tehát a YouTube az egy szabad platform, és meg is adja ezt a szabadságot az alkotóknak, természetesen addig a határig, amíg mondjuk nem csinálnak törvénybe ütközőt a platformon, tehát mindenféle ilyen akasztásos, meg egyéb videók, mindenkinek a fantáziára bízom, tehát azt így alapból is tiltja. Ugyanakkor, hogyha olyat kezdesz el firtatni, vagy olyan témákban, olyan módokon, tehát itt a megnyilvánulás módjáról is szó van, tehát én így beszélhetek nektek ilyen filozófiai mélységű témákról, de ha közben hébe hóba röpködnek a kötőszavak és az egyéb ilyen nagyon gyakori kifejezések, akkor ettől még ugyanúgy le fogják tiltani, mondván, hogy emellé nem biztos, hogy beszeretnének állni a hirdetők, teljesen jogosan. És egyébként csak ajánlom mindenkinek, hogy próbáljátok ki megnézni ebben a korlátozott módban, hogy a VR-nak a csatornájából mennyi videó látható. Hát vagy Radics Petinek, vagy értitek, a Radics Petinek. Bárhogy, Zsoszénak. Jó, nyilván értitek, kitaláljátok ezt, hogy hol. De ez így is van rendjén. Az a helyzet, hogy én, majd ha szülő leszek, akkor én szeretnék a kezemben tudni egy olyan eszközt, amivel bizonyos jellegű tartalmakat egy bizonyos korig el tudok határolni a gyerektől. Mert értetted, hogyha ő ilyen, mit tudom én, 8 éves, és csak kalandozgat az interneten, és egyébként mit tudom én, akkor nézhet egy csomó tartalmat, egy csomó olyan tartalom van az interneten, amit nézhet. De hogy nem mind. És én például személy szerint tökre örülnék ennek. Csak nyilván, mivel egy automatika csinálja, ezért nem feltétlenül mondanám azt, hogy... Nem tökéletes minden esetben hogy jól működik. És egyébként simán lehet, hogy előbb vagy utóbb tökéletes. Most azon tényleg, hogy többen írták a cseten, és azon gondolkozom én is, hogy lehet, hogy a falusiakat alkalmazó különböző szerkezeteim miatt, de hogy érted, miért? Tehát, hogy ne viccelődjünk már, tehát, hogy valaki komolyan riport, ez egy játék, tehát, hogy ennyire ne legyünk polite-ok, meg ennyire ne legyünk PC-k, hogy... De pont ez az, hogy a nagy cégek azok mind szeretnének PC-k lenni, meg mindenki más is így a céges világban, és te nyugodtan lehetsz nem PC, viszont akkor ne akarj keresni nagy lóvét a YouTube rendszerén keresztül, mert akkor ők szívnák meg, mert utána a cégek meg a YouTube-ot veszik elő, hogy na ez mi, amikor ott a gyerek az nem PC, és megjelenik a hirdetésünk, na most hogy van ez, kedves Google és kedves YouTube, és akkor hát ők így tördelik a kezüket, hát hogy igen, sajnáljuk, és akkor mi lesz a végeredmény? Nyugodtan van szólásszabadság, de akkor ne akarj pénzt keresni a rendszerben. Vagy ha akarsz pénzt keresni a rendszerben, akkor légy szíves azt, és úgy tálald, ahogy az a cégeknek jó. És akkor itt egy nagyon erős ellentmondás van, ami hát, hogy is mondjam, azokat fogja a legjobban sújtani, akik szeretnének úgy önálló tartalmat közvetíteni, amivel esetleg még a közösség javát is szolgálják, ami nem feltétlenül van összhangban a cégeknek az érdekeivel, hogy ezeknek az embereknek a megélhetése kerül veszélybe, tehát vagy az van, hogy beállnak szépen így a sorba, és ők is így alkalmazkodnak a céges policykhez, mint hogyha tényleg elmennének egy céghez dolgozni, mert én se megyek be köntösbe, kisgatyában a cégbe dolgozni, de videót készíteni gond nélkül leülök ide egy szombat délelőtt, tehát... Érted? És ezért szeretik nagyon sokan ezt a platformot, mert itt olyan dolgok is előkerülnek olyan formában, ami így nem megszokott az elmúlt 100 év televíziózásához képest, nem megszokott, sokkal szabadosabb, sokkal egyedibb, önkifejezőbb, és eltér attól az illemtől, amit így megszokhattunk a tévén, és pont ebben van a varázsa. Na most, hogyha erre így kénytelenek ráforszolni a cégek nyomása miatt azt, hogy így igenis azok a tartalomkészítők fognak előrébb kerülni, és azok fogják a hirdetők által a hirdetésekből származó pénzt nagy részét bezsákolni, akik alkalmazkodnak ehhez, akkor lehet, jó, ez most szélsőséges lesz, de lehet, hogy majd nekünk is így öltönybe, nyakkendőbe kell leülnünk streamelni majd a Minecraftnak a kids verzióját, mert hogy a Minecraft normál verziójában vannak zombik, és úristen, az már nem hirdetőbarát. Tehát az jó, azért vannak ennek határai, tehát viszonylag egyszerű a folyamat, tehát hogy értem én, hogy mondjuk a káromkodás a nyelv része, de egy folyamatos öncélú káromkodás, ami nem feltétlenül ad hozzá tartalmailag a dologhoz, szórakoztatásilag, meg ilyen az ilyen tök egyszerű. Az így elmondható. Az, hogyha most belemegyünk olyanokba, hogy a Minecraft-tól zombikkal való küzdöm, ugyanis a Minecraft-ban ugye nincs vér. Tehát, hogy a Minecraft-nak a PEGI besorolása, az azt hiszem megvan 12. Tehát úgy, hogy legálisan is. Ezt most nem akarom így ki ennyire biztosan mondani, úgyhogy egy pillanat, és megkeresem. PEGI, Pan European Game Information. Ez nem az a PEGI, amit keresünk, de ez az a PEGI, amit keresünk. 12-es a story mode. De miért a story módot? Annyira nem érdekel a story mód. El nem tudom neked mondani, mennyire nem érdekel a story mód. A Minecraftot mondjad nekem. És miért van 6 oldal a Minecraft címen? Minecraft Pocket Edition 7-es. A Minecraft Xbox One Edition 7-es. PS4 Edition 7-es. PS3 Edition 7-es. PS4 Edition újra hetes, tehát hetes, tehát az 7 éves korhatár. Tehát a Minecraft-ra nem tudnak ráállni, tehát, egy ilyen, tehát hogy azt mondja, hogy abban vannak ilyen hetes ráadásul, nem is 12-es, te jó Isten. Tehát ugye ott nem tudnak egy ilyenre feltétlenül ráállni. Tehát hogy azért ennyire ne menjünk el a cégek után. Ennek ellenére egyébként hiába egy tök jó kis szabad felület a YouTube, ahol be tudod mutatni a dolgaidat, ha gazdaságilag nem tudják egyébként összehozni a dolgot, tehát hogyha teszem, azt tényleg kivonulnak a reklámozók, és elkezdenek hisztizni ilyenekre, hogy a Minecraftban zombik vannak, akkor... Meg lesz oldva, hogy azok a zombik is szűrve legyenek, vagy... De, akkor no onnantól feles... Tehát akkor nem fog működni ez a független alkotói dolog, mint ahogy ment. És akkor egyszerűen nem fog működni. Tehát, hogy nyilván, tehát most ezzel azt akarom mondani, hogy ugye a YouTube felületre való a tartalomgyártás, az nem alanyi jog. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni, de hogy a YouTube-nak, mint cég, nem szabad elfelejteni azt, hogy ennek gazdaságosan kell működnie. És valószínűleg a YouTube félretolja, bizonyos dologig el fog menni, és bizonyos dologig harcol, azonban, hogyha úgy érzi, hogy valamiben nem jöhet ki jól, mert egyszerűen veszti a reklámozókat, akkor nyilvánvalóan megkötéseket fog tenni. És igen, ez ilyen cenzúra gyanús a dolog, annyi a különbség, hogy ez egy profitorientált cég. Tehát, hogy... Én viszont még továbbra is abban látom egy nagy megoldását a dolognak, hogy igenis legyen valamilyen szinten előfizetéshez kötve a YouTube. Mert szerintem nagyon sokan lennének, akik előfizetnének. Akik abba hagynák a használatát. Nem hiszem. Nem hiszem. Én mindenféleképpen hagynék egy lehetőséget arra, hogy legyen előfizetéses rendszer is. Ki kell találni, hogy ez hogy működik, de egyébként lehet, hogy gazdaságilag azt látják, hogy nem jön be. Tehát, hogy marhára nem jön be. De hogy valahogy meg kell teremteni annak nem. Ez helyzet, hogy marhára nem kell megteremteniük, de a YouTube szellemiségéhez illene az, hogy megteremtsék azt a lehetőséget, hogy aki nem tud a reklámbevételekből élni, az is éljen valamiből. De hogy ugye ez nem egy ilyen orvosi program, ahova azokat az embereket hívják be, akik nem képesek elmenni dolgozni, mert fizikailag mondjuk nem szeretik az embereket, vagy valami. Tehát érted, ez nem egy ilyen kötelező dolog, amit így tartaniuk kell. Nyilvánvalóan, és egyébként emiatt egy nagyon kiszolgáltatott dolog, de nyilvánvalóan tök jó nekik is, arra fognak törekedni, ami gazdaságilag megéri nekik, és az a helyzet, hogy ők így valószínűleg megrántják a vállukat, és persze finomítják az eszközöket, meg ha vannak elvi dolgok mögötte, akkor azokat tartani fogják, mert tartaniuk kell, mert az ő saját elvi dolgaik. De amint ezek az elvek így felülíródnak, onnantól kezdve mindegy. Tehát, hogyha minden cég kivonul azért, mert akár egyetlen egy meleg ember is csinálhat a YouTube-ra videót, akkor arra a YouTube-nak nem lenne az a logikus válasza, hogy akkor azt mondja, hogy akkor pedig nem keresünk pénzt, és inkább csak fizetjük a videósainkat. Mert ez nem így működik. Tehát, ha ők nem keresnek pénzt, akkor a videósokat csak fizetik. És azok, akik ezen panaszkodnak, azok... Ami érthető, tökre értem egyébként a problémát, és tökre értem, hogy hol legyen, tehát itt most igazából arról megy a vita szerintem, hogy hol legyen a határ, mi legyen az, amit még bele kell férnie, mi legyen az, aminek nem kéne már beleférnie, a szélső jobboldali, mit tudom én, neonáci propaganda már nem fér bele, de hogy akkor a szélsőségesen liberális propaganda vajon miért fér bele, azt leszámítva, hogy azért, mert jelenleg az menő, vagy legalábbis jelenleg ugye az a, én annak ellenére, hogy én is ezt az oldalt vallom, de hogy... Nem, a gond azzal van, hogy már csak azzal, hogy mi erről itt most beszélünk, ilyen hangsúllyal és ilyen szavakat használva, már azért megfoghat minket egy automatizmus. Érted? Tehát ez a probléma, és mi itt nem terjesztünk semmilyen propagandát, csak elhangzott az a szó, hogy meleg, elhangzott az a szó, hogy transzexuális, elhangzott az a szó, hogy náci, és akkor innentől kezdve a rendszer már, most majd mindenki nézze meg, hogy restricted módban ezt a videót látja-e utólag. Erre nagyon kíváncsi leszek, már így ezek után, de tehát, hogy ezzel van itt a probléma, és ezen a rendszeren azért lehet sokat finomítani, de alapvetően nagyon sok fals pozitív lesz. És ami a... Ami és úgyis, viszont... az a baj, hogy, ne, tehát, hogy lehet rajta finomítani, persze, mert ők valószínűleg... Az a kérdés, hogy egyáltalán mi alapján csinálják? Igen, ez a másik probléma, hogy ez nem nincs kommunikálva megfelelően a tartalomkészítők felé, hogy szia, ez a videó, ez korlátozott módban nem elérhető, mert itt és itt és itt kifogásolható tartalmat észleltünk, és hogyha már ilyen szinten, már pedig a rendszer képes erre, mert máshogy nem szűrhetné meg, ha ne lenne képes erre, tehát hogyha ugyanúgy, mint amikor valahol tartalomazonosítói egyezést talál a rendszer, hogy itt valami olyan hangsáv vagy képsáv volt, ami valakinek már a tulajdonát képezi, aki tiltja ezt a terjesztését a videó és képanyagnak, tehát ugyanúgy feldobhatná a tartalomkészítőinknek, hogy itt bazd meg csúnyán beszéltél. Mossá száját szappannal, vagy valami. Tehát, hogy így ezt így a tudtunkra adna, akkor már nem lenne annyira durva, és akkor tudja az emberek, hogy hát igen, itt bakker, nem beszéltem szépen, megfogta a rendszer, jó. Egyébként még egyszer hangsúlyoznám, hogy jelenleg nem para ez a restricted mód, mert szinte a kutya se használja, akkor lesz para, amikor most így a hirdetők bekeményítése miatt esetleg majd kicsit, nem kicsit, durván meg fogják ezt szigorítani, és esetleg ez lesz az alapértelmezett valamilyen aspektusból. Tehát én simán elképzelhetőnek tartom, hogy akkor most a következő pár hónapban valamit fejlesztenek rajta, meghúzzák a megfelelő kategóriákat és határokat, hogy ha mondjuk csak így szóba kerül témában, és megfelelő szavak elhangoznak egymás mellett a videóba, akkor tiltja már, hogyha mondjuk így a szexualitásról van szó, de ha mondjuk ezek a szófordulatok és képek nem párosulnak, akkor engedi, és akkor például, ha az adott szexusú emberke leül a kamera el, és beszél az élményeiről, miközben nem vetkőzik, és nem uszít semmilyen dologra, akkor engedni fogja a videót, és akkor ez az LGBTQ plusz community az így megnyugodhat, valamilyen szinten. Ugyanakkor nem fogja így a kecskepornó mellé berakni mondjuk a Tesco-s hirdetést. Viszont az tényleg komoly probléma, hogy a Tesco és még egy-két nagyobb hirdető az most egy az egybe bojkottálja a YouTube-ot. És az nem kis pénzkiesés nekik. Tehát, hogy itt most én nem látok a túloldalára, de... Te most hallasz, bacsi? Hallak, igen. Oké, okay, csak újra, tehát kihúztam a mikrofont és visszadugtam, és nem tudtam, hogy összeszedi a dolgot. Okay. Tehát, ha mondjuk én lennék a Google helyében egy ilyen cégvezető manager, én most így nagyon keményen fosnék, hogy ezt így hogy csinálom meg, hogy rakom helyre. Mert ez azért úgy eléggé veszélyezteti az egésznek a fennállását. Az egész YouTube-nak, tehát hogyha a nagy hirdetők kivonulnak, akkor ki fog maradni helyettük, mert akkor kb. Az lesz a szint, mint ha csak ilyen magyarországi hirdetés színvonalon lennénk, tehát így nem élnének meg belőle, és akkor az összes nagy tartalomgyártó nyugatabbra, aki úgy meg is él a YouTube-ozásból, az így abban a pillanatban hagyná ott az egészet a francba, vagy legalábbis a nagy részük. Így is már ők is panaszkodnak, holott ilyen 5-10-szer annyit kerestek, mint egy átlag magyar YouTuber, hogy kevés és kellenek a mindenféle egyéb dílek és szponzorációk, mert különben nem tudnák kifizetni a rezsit havonta. Ez így van! Az emberek panaszkodni szoktak, azt viszont ténylegesen tudni kell, hogy ez, tehát hogy így működik a gazdaság. Mármint, hogy mert ez ilyen tökre fura, de hogy a YouTube nem egy állami munkahely. Egy állami munkahelyen lehet sztrájkolni a nagyobb fizetésekért, de már egy cégnél se nagyon tudsz. A cégnél is csak akkor tudsz sztrájkolni, hogyha egyébként... Ha egyébként amúgy ténylegesen teszem, az többet keresnek. Mert egy cég soha nem fogja azt mondani, hogy akkor elkezd veszteségesen. Tehát, hogy jó, oké, hogy ne menjenek el ezek az emberek, akkor fizetek nekik óránként, mit tudom én, 3000 forintot, pedig egyébként csak 900-at termelnek. Akkor így nem, ezt nem fogja soha senki mondani, ez egy állami hely, ahol egyedül ilyeneket megcsinálnak. Mondjuk van egy cége válogatja, de én is például olyan cégnél dolgozom, ahol az volt a felfogás, hogy nem kell, hogy olyan hatalmas nagy legyen az árrésünk, érezzék jól magukat a dolgozók, és mi megelégszünk évi pár százalék profittal. Az egy dolog? Az egy dolog. Mondjuk ilyen 5 százalék körül. Az tök jó, de hogy nem és ez lenne a normális hozzáállás, de sok cég nem így áll hozzá. Hogy többet fizessenek, érted? Igen, tehát a profitat nem mehetnek negatívba értelemszerűen. Tehát, hogy nem mehetnek negatívba, és ugye nem tudjuk, hogy milyen költségei vannak a YouTube-nak, tehát ilyen kintről ilyen elég nehéz így olyanokkal dobálózni, hogy az, hogy a 40 vagy 50 százalékot vesz el a YouTube, nem is tudom. 45. Tehát az, hogy az a százalék, az így... Az így lehet, hogy kell, lehet, hogy nem. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként így van egy csomó profitjuk, és akkor lehet, hogy abból le tudnak mondani pár százalékról. De hogy nem, tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő nekik így, mivel már náluk dolgozik egy ember, akkor innentől kezdve élete végéig köteles. Tehát mit csinálna ugyanez a videós akkor, ha mit tudom én, egyszer csak így közölnék vele, hogy nincs YouTube, mert bezártuk, mert egy új, mit tudom én, egy új ügyvezető igazgató került, egy új CEO került a Google élére, aki az erőforrásokat át akarja csoportosítani egy-egyben máshova, és úgy dönt, hogy így elkasszálja a YouTube-ot. Jó, ez nyilván nem ennyire egyszerű, meg ez nyilván nem így működik, meg nyilván, hogyha gazdaságilag megérős, vagy úgy látják, hogy éveken belül megérős, mert az is lehet viszont egyébként, hogy fizetek valakit 3000 forintra, mondjuk nem, fizetek valakit 1500 forintra egy órában, úgyhogy csak jelenleg csak mit tudom, hogy 600 forintnyi terméket termel, ez így megtehető egy ideig, mert tudom, hogy most amint dolgozik, az majd be fog érni később, és akkor el fog kezdeni működni. Tehát ez is lehet, hogy ebben bíznak, ezt pörgetik. Az a helyzet egyébként, hogy a korhatárbesorolások, most írja valaki komment szekcióba, hogy lehet, hogy YouTube-ra is kéne korhatárbesorolások, hogy a korhatárbesorolások nem hülyeségek amúgy. Uh-huh. És egyáltalán nem, és egy pont tök jól menne az, hogy így lenne szelektálva a tartalom. Tehát nem is értem, hogy miért azt akarják. Tehát ez nem egy ennyire analóg rendszer, hogy így vagy van, vagy nincs. Érted? Tehát ez ilyen tök butaság. És meg lehetne csinálni, tehát hogyha ezt a rendszert tényleg meg akarják rendesen csinálni, akkor valószínűleg csinálnak korhatárbesorolásokat, ugyanúgy, ahogy a PEGI egyébként. És ezeknek meg van definiálva, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem fér bele. Hát meg nagyon sok egyéb extra jelzőt ki lehet osztani, tehát van arra külön jel még a PEGI-n belül is, hogy van-e benne fegyverhasználat, vér, erőszak, meg minden ezeket, egyéb. Tehát ezeket ilyen külön kis... Igen. Az a kérdés, hogy a rendszer tudja elmérni? Ez előbb vagy utóbb gondolom tudja majd mérni, vagy nem tudom, de hogy ugyanúgy, ahogy tudom, hogy tévének gyártunk képanyagot, hogy ott például a 10 óra előtt talán, 10 óra előtt azt hiszem, nem jelenhet meg káromkodás az anyagban. Tehát, hogy konkrétan nem reklámozhatnak 18-as tartalmat, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megvágva, és nagyon-nagyon megszűrve. Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy miért, tehát miért egy olyan rendszerben gondolkozunk, ami így vagy letiltja a rákba a tartalmat, vagy nem. Miért nem csinálja inkább azt, hogy ellenőrzi a felhasználók életkorát, amit egyébként megtesz a YouTube, és nem feltétlenül azzal a módszerrel, hogy beadod neki a személyigazolványát, hanem egyszerűen figyeli a böngészésedet, és az alapján egészen pontosan be tudja tippálni. Tehát akkor miért nincsenek egyszerű korbesorolások, ugyanúgy izé, mit tudom én, 7 évesek alatt csak a meséket adnák ki a YouTube, és akkor a YouTube-on be lehetne állítani, hogy milyen kor besorolással kínál föl és videókat. Ez a TV esetében megint egy kommentre reagálnék, mert egyébként actually érkeznek most jó kommentek, tehát a korhatárbesorolás nem arra jó, hogy a kölyköd ne nézze meg, mert leszarja, hanem az az értelme, hogy a hirdetőknek azt hazudjuk, hogy nem fogják megnézni. Ez egyébként nem így van, mert amúgy a gondos szülő nem szarja le. A gyerek meg elvileg nem juthat olyan tartalmakhoz, ugyanis a korhatárbesorolások a TV esetében úgy vannak elosztva, hogy olyan órákban, amikor gyerekek is tudják nézni az adást, olyan órákban nem lehet más korhatárbesorolású tartalmat adni. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy te eldöntöd, hogyha kirakod a sarokba azt, hogy 18-as, akkor délben is mehet a műsor, mert akkor nem mehet délben. Ezért van az a rendszer a TV esetében, hogy csak este 10 után mehet 18-as, este mit tudom én, miután mehet 16-os. Tehát, hogy ez úgy van, és erre mondható az, hogy a gyerek leszarja, de nem, ezt nem a gyereknek kell leszarnia. Tehát ez innentől kezdve nem a gyereknek kell leszarnia. És ebben az esetben viszont, mivel ez egy olyan tartalomfogyasztás, ami már így nem időponthoz kötött, tehát ugye nem egy megadott műsor szerkezetet nézünk, hanem mi állítjuk össze a saját műsor szerkezetünket. Így ennél sokkal advanced technológiákat kell, vagy sokkal fejlettebb technológiákat kell arra kitalálni, hogy hogyan határozzuk meg azt, hogy melyik, tehát hogy az, aki nézi, az milyen korcsoportban van. Itt azt kell látni egyébként, hogy most kezdünk elérni arra a határmezsgyére, amikor is az internet, meg maga a YouTube, az így vagy nyugatból kezd átmenni valami rendezettebb és kontrolláltabb környezetbe. De a YouTube meg az összes ilyen online, az összes közösségi média egy vadnyugat, érted? Tehát, semmilyen szabály nem határozza meg, hogy egy Instagram fotóért fotón fel kell Magyarországon. Most már Amerikában meg nálunk nyugatabbra igen. De semmilyen szabály nem határozza meg, hogy egy Instagram posztért poszton terket fel kell tüntetned, hogyha fizetett tartalom elhelyezést állt. És nehogy már az emberek ne tudják azt, hogy fizetett egy tartalom elhelyezés. És innentől kezdve egyébként, hogyha teszem azt nem a legfényesebb izzók a csillárban, és maguktól nem jönnek rá, akkor az a jelzés attól is ott van nekem. Egyébként rendszeresen kérdezik, hogy mit jelent az F betű a videó címében, amikor ott van a leírásban. Az, hogy és fiú vagy, nem? Úgy, hogy de. Na, csak azokban a videókban, ahol van F. Egyébként meg T vagy. És le van írva, oké, az most egy dolog, hogy nem egy egységesített jelzés. Valószínűleg, ha ez egy egységesített jelzés lenne, tök jó lenne. Egyébként de, azt tudtad, hogy be tudod állítani, hogy kijelezze már a videóba automatikusan így alul egy ilyen kis pop-upba, hogy fizetett tartalom megjelenítés van a nézőnek. A beállításoknál be tudod állítani. Ezt tudom, hogy azt be tudod állítani, viszont ez szűri a reklám megjelenéseket is. Tehát ami ténylegesen, az nem ugyanaz a cucc? Most nem. Tehát most gyorsan megnézem, csak hogy nem mondjak hülyeséget. Mert én nagyon szívesen használom, hogyha bemész a szerkesztésbe. Igen. Bemész a speciális beállításokba. Igen. És ott a jobb alsó sarokban van egy olyan, hogy tartalomnyilatkozat, a videó fizetett promóciót, például fizetett termékjelenítés, szponzorálás vagy ajánlás tartalmaz, az bepipálod, és akkor megjelenik egy újabb bepipálható mező, ami arról szól, hogy segíts abban, hogy a megtekintő értesüljön a fizetett promócióról, adj erről szóló üzenetet a videóhoz. És ha ezt bepipálod, akkor ha elindul a videód, akkor ott az a sarkába, ott megjelenik, hogy ez a videó fizetett hirdetés. Na, amitől félek egyébként, mint tartalomgyártó, és emiatt nem ezt az eszközt használom egyébként, mert ami eddig formája volt, mondjuk ez a bevételszerzésnél van, várjál, megnézem. Mert ez tök jó. Ez azonnal már kikerült a bevételszerzéstől. Na, akkor ez valószínűleg az, és az viszont limitálja a reklámokat, amiket megjelennek. Tehát, hogy értem én, hogy alapvetően el van adva mondjuk egy-egy videó, tehát, hogy vannak fizetett videók, amiknek a tartalma el van már adva. Ez nem azt jelenti, hogy a vélemény van eladva, hanem az, hogy értitek, tehát, hogy már kapok pénzt azért, hogy elkészüljön a videó alapból, akkor az attól még nem azt jelenti, hogy a YouTube-nál olyan nagyon jó lemondani azokról az összegekről, ami esetleg érkezik, mert hogy egyszerűen egy magyar videós esetében minden 100 forint számít, a legtöbb magyar videós esetében. És hogyha összejön abból a videóból még 1200, mert annál mondjuk nem nagyon szokott több összejönni, viszont ha mondjuk ez úgy dönt, hogy emiatt nem, én ki fogom próbálni a következőknél. Én már kipróbáltam, igazándiból nem oszt, nem szoroz, meg... Ez igazániból személyenként eltérő ilyen elvi kérdés, hogy ki mennyire érzi, hogy ezt így bevállalja, nem vállalja. Egyébként én szerintem a rendszer úgy működik, hogyha mondjuk te csinálsz egy X hajsampon márkáról egy promóciós videót, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy így a videó címéből, a tagjeiből, meg az esetleg a videóban elhangzó, meg látható kép és hanganyagokból a rendszer ki fogja szűrni, hogy ezt ne párosítsa egy másik hajsampon reklámjával, hanem mondjuk egy autóhirdetéssel, mert az mondjuk is semleges. Abszolút láthatóan a YouTube-nak jól mennek ezek a dolgok. Oh, wait. Tehát, hogy ebben simán benne van, hogy a YouTube a tegek alapján és a bármi alapján ne találja ki végül, hogy mi legyen. Illetve az helyzet, hogy Magyarország ez egy rendkívül limitált piac. Tehát, hogy nem feltétlenül ennyire könnyű válogatni. Igen, tehát ezért mondtam, hogy egyrészt minket azért nem érint, egyrészt meg kevesen használják jelenleg ezt a restricted módot, másrészt olyan hirdetők, hogy Tesco, meg a nem tudom én, mik van, meg, tehát jó, a McDonald's az még így néha elő szokott kerülni, de tehát azoknak a hirdetőknek a csokrából, amit én ott így láttam ebbe a kis összesítésbe, kb. Ha kettőnek a reklámjával találkoztam így a magyar YouTube-on, tehát ez azt jelenti, hogy a külföldiek, akiknek ugye jobban fizetnek a reklámok a kattintások után, azok fogják ezt jobban megszívni, és nem mi csóri magyarok. Ez most a szomorú valóság, de ez van. Tehát mi így vígan el vagyunk a mi kis szemétdombunkon minket annyira ez nem fog jelenleg megérinteni, meg én szerintem azért a magyar hirdető cégeknek a reputációja és így a presztízse nincs olyan magasan, mint mondjuk egy Johnson & Johnsonnak, aki egy ilyen világméretű multivállalat, és azt mondja, hogy ő már pedig nem áll be. Jelenleg azért a magyar cégek nagy többsége úgy van vele, hogy hát ha sokan nézik, akkor menjen oda a hirdetés. És nincs az a hozzáállás, hogy hát én nem fogom reklámozni magam a csontival, mert mondjuk a múltkor is ott a nácizmussal poénkodtak az egyik podcastben, és ez így nem állapot. Tehát, hogy így érted? Tehát, hogy így nincs olyan magasan a léc jelenleg szerintem. De aztán javítsatok ki a tévedet. Tudja igazából egyébként, ez egy tök nehéz kérdés, és amúgy én, tehát, hogy tényleg egy tök nehéz kérdés. Mert tökre el tudom fogadni azt, hogy dolgok mellett nem akarnak megjelenni a reklámozók, mert tényleg tök nehéz. Mert így, hogy miért akarnának bizonyos, és alapvetően a koncepciónak, ez egy ilyen koncepcionális hibája egyébként a YouTube-nak, hogy tényleg az van, hogy eladnak adott reklám megjelenítést, és hogy nem tudják ugye... Nem tudják ellenőrizni, hogy hova kerül, mikor egyébként pedig olyan pontosságig szokták ellenőrizni általában a különböző reklámokat, vagy a különböző megjelenéseket, hogy ellenőrzik addig, hogy mit tudom én, megfelel a logó színe. Tehát, hogy ilyen annyira 100%-osan próbálják ugye a cégek általában koordinálni a megjelenéseiket, és pontosan érteni, hogy kiket érnek el, és hogyan érnek el, és miért, és hogy ők mik, és mit tudom én. És ez itt nem megy nekik, és most lázonganak emiatt. Itt nem lehet megtenni. És ez teljesen érthető, hogy lázonganak emiatt, és teljesen érthető, hogy szeretnének egy rendszert, hogy ez megtehető legyen. Igen ám, csak itt most két dolog feszül egymással. Egyrészt a régi rend, ahol a cégek, a tévétársaságok, a pártok, tudták kontrollálni, hogy mi megy ki, és milyen formában, és hova megy ki. És az új rendszer, az internet, ahol a vadnyugat van. Tehát ott így bárki megtehet majdnem szabadon bármit, ahogy akarja, és ez teszi szerethetővé. Ezért mennek oda az emberek, mert szabad, mert hogy nincs annyira lekorlátozva, és tényleg ez a szabadság az, ami így vonzóvá tette, és nincs most már visszaút az internetből a régi rendszerbe, én úgy érzem. Tehát tegye fel a kezét az, aki az okostelefonján minden nap elolvassa a híreket, miközben megy munkába, és utána ő elkezdene megint szépen metró újságot venni, és azt így szépen ott így olvasgatni, laposgatni, és nem az okostelefonján nézni. Tehát tegye fel a kezét az, aki ezt inkább megcsinálná. Én ezzel mert nem értek feltétlenül. Én szerintem kétlem, hogy lenne ilyen. Nem feltétlenül, csak ez a kötetlensége az, ami a YouTube-nak ilyen nagyon nagy erőssége. Tehát ez is az. Igen, ez is az. De hogy a nagyon könnyű elérhetősége az ugyanúgy megmaradt. Nagyon tehát egy csomó. Egy csomó előnye megmarad attól függetlenül, mert elkezdjük szabályozni, és el kell kezdeni szabályozni, és máshogy kell elkezdeni. Tehát, hogy a szabályozás az nem úgy működik, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, TV szabályozást átültetjük ide, mert nem így működik. Tehát, hogyha naponta gyárt valaki mondjuk két streamet, akkor nem fogja tudni másodpercre pontosan leadni azt, hogy milyen zenék hol szólalnak meg mennyi ideig, ellenbe azzal, hogy ezt a tévénél meg kell tenni. Tehát, hogy máshogy kell a szabályozás. De ettől függetlenül én ezt tökre adom, hogy a szabályozás működjön, és én szerintem a lehető legjobb megoldás erre az a korbesorolás lesz ugyanúgy. Csak ezt kell jól kitalálni, és aztán a hirdetők eldönthetik majd, hogy melyik besorolások mellett. Mert biztos vagyok benne, hogy lesz olyan hirdető, aki a 18 pluszos tartalmaknak a mellé is beáll az ő termékével. Persze, mert hogy lesz. Lehet. Meg simán lehet az, hogy azt mondja, hogy én ilyen felnőtteknek szóló dolgokat forgalmazok, és tökre örülnék neki, hogyha mondjuk a Hörbi reklámozná a sörömet. Pölö. Mert ő neki ez egy abszolút király termék kapcsolás. Igen, ez tök jó célterület. Tehát, és ilyen kapcsolások simán lehetségesek. Én azt nem értem, de lehet, hogy már létezik ilyen, sőt, szerintem léteznie kell már ilyennek, hogy adott videós mellé kivásárolni a hirdető spotokat, csak ehhez ugye az kéne, hogy az adott egyrészt, hogy a YouTube biztosítsa ezt a technikai hátteret, hogy azt mondja a hirdető, hogy ő így megnézte, és az XY Mutyika csatornája mellé is szeretné betolni az ő tartalmait, és ezért fixen perkál a YouTube-nak, és ezt így fixen kapja a videós létezik. Is. Tehát, igen, ezért mondom, hogy ez már létezik. Reklámokat, tehát, hogy igen, ez a része, ez létezik. Viszont ez a másik része az, hogy ezt a rendszert a YouTube még tovább fejlesz-e, ami maga után fogja vonni azt, hogy előbb vagy utóbb szépen pár százezer indiaival karölt, megtámogatva minden egyes kis csatornát le fog csekkolni időszakosan a YouTube, és besorolni valahova. Egyrészt egy ilyen tartalmi besorolás, tehát oké, hogy te rányomod, hogy te gamer csatorna vagy, vagy beauty csatorna vagy. Azt de aztán, meg ugyanúgy, igen. De aztán megnézik a tartalmaidat, és ha te mondjuk te beauty vloggerként mondjuk ilyen árpádsávos karjelzéssel ott így hinted az igét, akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hát ez nem annyira tűnik beautynak, úgyhogy ezt akkor egy másik csatorna típusba soroljuk be, vagy te mondjuk gamer csatornának vagy beírva, de folyamatosan csak vlogolsz, akkor ők átírják ezt vlogra a háttérben, és akkor a rendszer inkább vlognak fogja érzékelni. És a másik része az, hogy egy ilyen minősítést is adniuk kell a csatornáknak, hogy mennyire megbízható így reklámbaráti ügyileg. Tehát itt most ez a nagyon hangsúlyos szempont, hogy mennyire reklámbarát az adott csatorna, és hogyha mondjuk megnézik az XY csatornát, ahol egész nap káromkodnak, meg böfögnek, meg hánynak, meg vetkőznek, akkor arra fogják azt mondani, hogy jó, ez nem megbízható, de ha mondjuk megnézik a te csatornádat, akkor látják, hogy hát ez a srác, ez így videójátékokkal foglalkozik, a fordítók szerint nem olyan a nyelvezet, ami így kizárná az egészből, akkor ez mondjuk kap egy majdnem jó, majdnem maximális besorolást. És akkor egy ilyen rendszer kellene még a háttérbe. Ez persze ugye nagyon sok idő és erőforrás függvénye, de én részem szerint csak ez lesz végül a járható út. Mert másképp ugye a vadnyugatot nem lehet megszelídíteni. Sőt, tovább megyek. Nemrég bejelentették ugye, hogy TV csatornák fognak így üzemelni a YouTube-on, vagy már akár üzemelnek is, és akkor ilyen havi előfizetéssel lehet ezeket a TV csatornákat elérni, valami 35 dolláros összegért, de tényleg ilyen nagy, rendes TV csatornák, tehát olyan, mint a kábel TV-re fizetnéd elő, csak a YouTube-on nézed, és nem a TV-den. És mondtad az előbb, hogy itt azért egyre inkább, egyre több szabálynak kell majd megfelelni, hogy milyen zenéket, mikor játszol le, megvan-e hozzá a szerzői jogdíjat, stb. Tehát minden olyan dolog, aminek egy mai tévécsatornának, rádiócsatornának meg kell felelni. De a YouTube-on ugye az egyszerű tartalomgyártónak azért így... Ez esélytelen. Egyrészt nem az, hogy esélytelen, nincs megkövetelve, csak egy nagyon minimális szinten. És lehet, hogy pont azért, hogy ezeket a nagy hirdetőket most már úgy mondhatjuk, hogy visszacsábítsák, vagy ide csábítsák a platformra, mert ugye ez hozza a nagy lóvét, amiből fenntartható lesz az egész és fejleszthető. Tehát pont ennek érdekében meg kell, hogy oldják, hogy ezek a szabályozások érvénybe lépjenek. És ennek érdekében lehet, hogy az egyszerű átlag... Támad a gyerek. Tehát, hogy az egyszerű átlag felhasználónak is meg kell felelni ennek a szabályozásnak. Ami egy elég durva dolog. Ha csak én belegondolok, hogy így meg kéne felelnem, hát már agybajt kapnék. Tehát így majdnem, hogy azt mondom, hogy lehetetlen. Tehát akkor már konkrétan így jogászt, meg nem tudom én mit kéne fogadni ahhoz minden egyes csatorna tulajdonosnak, hogy így üzemelni tudjon. Meg külön foglalkozni azzal, hogy most minden játéknak a jogdíja rendben van, ki legyenek sipolva a csúnya szavak utómunkával, megfelelő idősávban legyen, vagy megfelelő besorolása legyen, és a többi, és a többi, és a többi. És most ugrik a majom a vízbe, jönnek a tévécsatornák a YouTube-ra, és a tévécsatornáknak megvannak azok az erőforrásai, amivel ezt biztosíthatják. Ergo lesz az első vonala a YouTube-nak, ez most csak egy hipotézis a részemről, tehát most ez science fiction, de azért érdemes végig gondolni, tehát lesz az első vonala, akik előre lesznek tolva, ezek a nagy csatornák, tévécsatornák, akiknek megvannak az erőforrásai arra, hogy ezeket a jogi és egyéb feltételeket és szabályokat tudják monitorozni, felügyelni és biztosítani, és lesz a vásodvonal, ami mindenki más, aki hát ki tudja, hogy tudja ezt, ha tudja egyáltalán. Én nem. Tehát, hogy én ezt nem. Tehát én ezt nem hiszem. Mert hogy én ezt egyáltalán nem hiszem, hogy a YouTube-nak bármilyen szempontból érdeke legyen az, hogy a tartalomgyártókat ilyen mértékű, tehát hogy pont abból van a görcsölés általában, hogy próbálják a legtöbb terhet levenni a tartalomgyártóktól, és minden dologra egy olyan megoldást keresnek, ami a lehető legegyszerűbben automatizálható. Tehát a jogi tartalomgyártókat nyilván... lehet szintezni. Tehát most is van ez a bronz, ezüst, meg gyémánt fokozat, meg a mit tudom, milyen feliratkozó gomb, amit így kiküldenek, és akkor azért mondjuk egy mondjam egy normálisabb, több milliós feliratkozó bázisra rendelkező videóst. Mit értünk a normálisabb alatt? Hát jó, most tehát, hogy sokkal jobban megbíznak mondjuk egy Young Turkish-ben, a YouTube, uh-huh. a YouTube staff, mint mondjuk egy XY Minecraft Z mutyiká 23-ban. Érted? Mert az egyiket ismerik, tudják, hogy nagy, tudják, hogy odafigyel dolgokra, és tudják, hogy komolyan gondolja azt, amit csinál, és hogy ha kérnek tőle valamit, akkor nagy valószínűséggel kooperálni fog. Míg a másik egy... ennedik, pilliomodik felhasználó, aki most jött így a semmiből, és ki tudja, hogy mi van. Tehát őt akkor úgy szépen hátrasoljuk, aztán elkezd növekedni, akkor majd így látjuk, hogy mi ránézünk, egy eleve úgy, hogy ránézünk, ha már elérte egy bizonyos megtekintés számot, és hogyha azt látjuk, hogy jó, ez így normálisabbnak tűnik, akkor jó, akkor rányomunk egy gombot, és akkor egy kicsivel többet megengedünk neki. Ha még ezután is normális, nincsenek bejelentések, nincsenek problémák vele, és tovább növekszik, akkor megint megengedünk neki egy kicsit többet, és ha már így lépett egy-két ilyen szintet, akkor egyefene szóba állunk vele, és úgymond bevesszük így a nagyok közé, így a legalsó szintre, érted? Tehát, hogy így simán lehetne így szintezni a felhasználókat a YouTube rendszerén belül. Már csak az is egy nagyon komoly szűrő, hogy hány megtekintése és feliratkozása van az adott csatornának, és azért valljuk be őszintén, az ilyen igazán nagyokból mondjuk ilyen 1000 darab van, aztán utána így szépen be lehet osztani, és szerintem pár tízezer indiai ezeket meg tudja oldani. A nézőszámnak a besoroláshoz valóság, párhuzambállítás az így nem működik, tehát ennek semmi köze nincs egymáshoz. Sőt, a legtöbb legnagyobb csatornát kell levágni egyébként, vagy kell, tehát a legtöbb legnagyobb csatornával küzd a YouTube technikailag ilyenkor, mert hogy sajnos az arra reagálnak az emberek, tehát hogy... Hát a véleményvezérek, igen. Nem vélemény, nem attól lesz valaki véleményvezér, mert nem tud káromkodás nélkül megfogalmazni egy érzést. Tehát, hogy nem attól lesz ő véleményvezér. Szóval sem mondtam, hogy káromkodás kell, vagy nem. De hogy a csatorna mérete az ebben teljesen irreleváns. És pontosan ebből adódóan nem is lehet azt sem feltétlenül, hogy a kicsikkel valami más eljárás, mert akkor az meg erősítheti a nagyokat a kicsikkel szemben, vagy erősítheti a kicsiket a nagyokkal szemben. Most Dave nyögött be egy ilyen mondatot valamikor, amikor együtt játszottunk, tévedett egyébként, vagy valószínűleg tévedett. És így mondta, hogy hát ő úgy vette észre, hogy most, aki ő rá feliratkozik, mert a csatornája azután indult, hogy ez a harangrendszer be lett volna vezetve, most mindenkinek automatikusan a harangot is rárakja a csatornára, és itt egy ilyentől pillanat alatt elpattanna az, hogy a minden tartalomgyártónak, hogy azok, akik régóta csinálják, azok most megint pitíznek a harangért, akik meg újon kezdik, azoknak meg megvan. Tehát, hogy ez nem, tehát, hogy nem lehet ilyen különbségeket tenni, és alapvetően szerintem egész jól figyel arra a YouTube, hogy ne részesítse ilyen elképesztő előnyben se az újakat, se a régieket. Tehát, hogy igazából még mindig el lehet indulni ugye a YouTube-on, és ennek így is kell maradnia. Tehát nem szabad semmilyen külön, tehát szerintem nem szabad semmilyen külön kategóriába szedni, hogy mondjuk többet keres az, aki már régebb óta itt van, és ennek ugye ez az eredménye. Itt egyszerűen magát a tartalmat kell megvizsgálni, és lehet egy általános besorolásra, tehát nem kell minden egyes videónál külön, az lenne a legjobb egyébként amúgy, hogyha minden egyes videónál külön besorolnák, hogy az ott helyben milyen besorolásba tartozik. Mert az lenne a legpontosabb egyébként, és arra lenne nagyon jó egy automatikát létesíteni, ami be tudná ezt sorolni, csak sajnos ez nem így fog működni egyébként. Illetve én ezt mindenféleképpen úgy csinálnám meg, hogy lehessen vétózni, ugye nem vétózni, de lehessen ellene valamit lépni. Mert hogy most jelenleg ugye az, hogy mi elérhető ebben a csodálatos restricted módban, az ugye nem tehát arra neked nincs információd, és nem is tudod megcsinálni azt, hogy te azt mondod, hogy itt van például ez a videó, mondjátok el, hogy ez miért van benne, és te meg leírod, hogy ez egy hülyeség. Igen, pont ez a visszacsatolás hiányzik a készítők felé, hogy mi volt a gond, és hol. Ja, igen, a chatnek mondom, hogy tudjuk, hogy nem kapcsolódik be automatikusan a harang Dave nézetbe valamit. Tehát ugye ezt tudjuk, csak nyilvánvalóan ahogy beszélgettünk róla, felhúztam rajta magamat egy pillanat alatt, mert én alapvetően semmi nem húzom fel magamat a YouTube-bal kapcsolatban, tehát nem érdekel az, hogyha a tartalmam valamilyen oknál fogva az előtérbe kerül, valamilyen foknál a háttérbe kerül, mert tudom, hogy ez olyan rendszeresen ingadozik, hogy most lehet, hogy a mostani YouTube metában éppen az én tartalmam nem fekszik, de az előzőben feküdt, és a következőben is feküdni fog. Ugye folyamatosan, tehát hogy nem most már túltettük magunkat ezen a dolgon, nem, igen, tudjuk, hogy nála is be kell nyomni a harangot. Mindenkit harangozzatok meg. Megy az utcára, és verjétek fejbe egy harangot. Ne harangozzatok meg mindenkit, hanem akit konkrétan látni szeretnétek, azt harangozzatok meg. Ennyi. Ja. Na, hát úgyhogy ez most a helyzet. És ez egy roha, egyébként én ezt fenntartom, hogy ez marha nehéz helyzet, és sokkal nehezebb helyzet, mint a zenei jogi kérdések, mert azokat halál egyszerűen lehet szűrni. Ehhez képest. Mert hogy az se volt egyszerű, és ezt is fel kellett építeniük. Én úgy gondolom, hogy a YouTube számára nincs az az igazán nagy kihívás, amit ez a személyes átnézés jelent, amit mondjuk pár tízezer indiai munkatárs ne tudna megoldani. Eleinte nem én tökéletesen, teljesen de aztán belejönnek. Tartom, hogy személyes átnézéssel menjenek át minden videón. Ez akkora mennyiségű videóanyag kerül fel már a YouTube-ra, hogy elképzelésünk nincs róla. Tehát, hogy ez ilyen, azt teljesen kizártnak tartom. Tehát ez vagy automatikusan fog menni, vagy sehogy. És lehet, hogy sehogy az azt jelenti, hogy valamilyen rendszerben butítják a dolgot. Tehát nem tudom, érted? Tehát mit tudom, valamit nem lehet. Tehát, hogy inkább azt mondják, ugye, hogy nem lehet használni a zenéket. Mm-hmm. Nem azt mondják, hogy csak bizonyos körülmények között blablabla, bla, bla, bla, hanem inkább az a helyzet, hogy nem lehet használni. És akkor, ha már ennyire le van egyszerűsítve, akkor már lehet automatizálni. Én úgy gondolom, hogy kis indiaiak csinálják. Emögé lesz, vagy már van is, de egy ennél erősebb és jobb automatizmus, ami ilyen brute force-szal elvégzi majd a munkát. És utána meg a másik felén kell tájékoztatás a tartalomkészítők felé, amit meg lehessen fellebbezni, kérjük szépen, és a fellebbezést fogják már átnézni az indiaiak. És ugyanolyan sziszifuszi lesz, mint a mostani ilyen fellebbezés a tartalomazonosítóval szemben, tehát 30 napos várakozási idő, aminek a végén valószínűleg visszadobják, hogy nincs igazad, eleinte, aztán utána majd belejönnek a mukik, és akkor majd itt tolni fogják már normálisabban, meg majd kitalálnak rá valami mást, de az tény, hogy kell az automatizmus, mert egy ekkora rendszert nem lehet felügyelni, de ugyanakkor kell az, hogy ember is ránézzen a dolgokra, főleg akkor, hogyha már a másik oldalról esetleg visszajött, hogy hello, nem értek vele egyet. Ezért közben ezért. Ismét érkezett egy tök jó kérdés, hogy akkor a YouTube-ra globális vagy regionális szabályozás kell. Az a helyzet, hogy a YouTube az nem csinálhat regionális szabályozást szerintem, véleményem szerint, és ami regionális szabályozás viszont lehet, az meg nem csak a YouTube-ra szól. Tehát, hogy ez egy ilyen kitérő válasz valószínűleg, tehát a YouTube-nak egy globális szabályozást kell létrehozni, ami mindenkire teljesen egyenlő, és egyébként pedig átfogóan a tartalom megjelenítette az online tartalom gyártásra, arra viszont mindenhol regionálisan a kormányoknak kell lépnie, ugyanis nincsen semmilyen szervezet olyan hatáskörbe, hogy ezt megcsinálsa regionálisan. Tehát nincsen egyetlen egy nemzetközi bármi sem, ami azt mondhatja, hogy jó, akkor mostantól mindenképpen. És az Instagram kötelezővé teheti, hogy te megjelenítsd a reklám megjelenítést, viszont abban az esetben, hogyha nem teszed meg, akkor egyedül azzal tud büntetni, hogy kizár a felületről. Nyilván elég nagy büntetés, de értek neki, ez az egyetlen egy lehetősége. Viszont ha ez egy regionális szabályozás, ami ténylegesen törvényben, jogszabályban van iktatva, attól függően, hogy hova kell kerülni a dolognak, akkor ez ennek lehet lényegesen komolyabb következménye, és nem feltétlenül az, hogy az Instagramra nem raktad ki a posztot, hanem az, hogyha a blogodon elfelejtetted megjeleníteni, ha a YouTube videódban az Inda videód, az létezik még? Igen, létezik. Az Inda videódban, a Twitterre feltöltött videódban, a Facebookra feltöltött videódban, tehát nyilvánvalóan az összes felület hozhat erre általános szabályokat, azonban minden országnak is reagálnia kell, és kell egyszerűen regionális szabályozás, mert bizonyos következményeket nem tudnak már garantálni az adott oldalak, és bizonyos, tehát hogy ezek esetében kellhet egyébként. Tehát, hát hogy... ez az, hogy most vagyunk, megint hangsúlyoznám, hogy most vagyunk azon a határmezsgyen, amikor így a nagy cégek, kormányok kezdenek rászmélni arra, hogy hoho, itt a vadnyugat, és többen használják már lassan, mint a régi média platformokat, amiket eddig nagyon jól kontroll alatt tudtunk tartani. Úgyhogy kérnénk szépen ide is szabályokat. Mert különben akkor nem fizetünk bele egy petákot. És nyilvánvalóan egyébként igen, tehát hogy ez egy ilyen verőlegény szituáció, gyakorlatilag csak a kormány éppen a verőlegény, de az a helyzet, hogy egy csomó mindent meg egyébként szabályozni kell. Tehát hogy ezt most értem én, hogy mit tudom én, mennyire vidám lenne az, hogy mondjuk politikailag fogják azt, hogy mit lehet mondani és mit nem, ez lenne már a szólásszabadság problémájába eső dolog, viszont ettől függetlenül kell azt mindenféleképpen kell kontrollálni, hogy láthat-e egy 12 éves srác egy olyan videót, ahol egy felnőtt ember egyenesen a kamerában nézve előadja, hogy csak gyógyszer és alkohol hatásával bírja el azt, hogyha elmegy play-itre, és ennek ellenére elmegy play-itre, ami egyébként egy lehetségesen halálos kombó. Ez most egy konkrét példa. Fölösséges, tudjátok, hogy nekem egyébként személyesen semmi parám nincs Herbivel, de ez konkrétan előfordult az egyik videójában. Hú, hallod. És ez rossz. Tehát nem... Van egy reklám, ami most fut, és úgy kezdődik, hogy egy fél másodperc, hogy ezt ki ne próbáld, és utána meg berakják a rohadt üdítőitalt a Turmixba a hülye gyerekek. És ez a baj, az... És ez egy reklám. Nem ismered őket amúgy? Mert ne hülyézz le embereket. Hát de, én lehülyézem, mert nem ismerem őket, és ki az, aki ezt reklámként jóvá hagyja, könyörgöm. Lemegy egy gyerek, lemegy egy kisgyereknek, és berakja a Fantát a Turmixba utána. Hát ez nem normális. Hát nem, ez nehogy veszélyes, már. Igen, tehát hogy ez ne, igen. Oké, hogy kiírja, hogy ki ne próbáld, de hát na, tehát ebből reklámot, tehát na, és akkor ilyenek vannak. De nem ismered a Willett Blend sorozatot, ugye? De, ismerem a Blend sorozatot, az de ez nem az reklám. A sorozat. És... ez ugye ez egy és az is megcsinálható, tehát hogy... Hát megcsinálható, igen, de hát érted. Ha jogilag elég ideig mutatták azt, hogy ezt nem szabad, akkor... Tehát, na... Most döntsük el, hogy szeretnénk-e infantilizálni a videónézőket, és akkor mindenkit egy 5 éves kisgyerek színvonalán tartani, kivétel, hogyha ő maga nyilatkozik, hogy nem, az már pedig szerintem... fog nyilatkozni, vagy pedig előlegezünk annyi bizalmat így a tartalomfogyasztók számára, hogy mindenkiből kinézzük, hogy el tudja dönteni, hogy számára mi káros és mi nem. El tudja dönteni, hogy berakja a macskáját a mikrohullámos sütőbe szárítani, vagy sem. Ennek ez nem ennyire egyszerű. És akkor nem rakunk ki 25 millió jelzést, meg tiltómódot, meg ilyen-olyan egyéb ilyen restrikciókat, de viszont a cégek meg úgy vannak vele, hogy ők meg infantilizálni szeretnék az embereket, mert az fekszik a PC-nek, az fekszik a PR-nak, és az fekszik nekik mindenféle szinten. Nem, ez a jogi biztonságnak fekszik. Hát, ez ennyire ezért. Egyszerű. Tehát, hogy ők megrántatják a vállukat innentől, ez igen, tehát hogy az a helyzet, hogy szerintem a kiindulási alap az, hogy az emberek nem hülyék, és aztán újra és újra rá kell jönni, hogy egyébként sokan de hogy az az alap, hogy az emberek nem hülyék, engem a Fantás, az említett Fantás reklám, ami elérte a célt, mert mi is erről beszélünk, átkozottul idegesít, nem ismerem személyesen egyébként a szereplőket, a munkásságuk egy részét ismerem, ebből adódóan én nem. Tehát, hogy a hülye gyerek kifejezéstől elhatárolódnék, főleg, hogy van egy tippem, hogy nem ők találták ki a dolgot. Ők egyébként most, én tényleg nem ismerem őket, de videósok... Is, jó. Is, illetve az egyik, ez egy kimétyúbb nyertes, tehát, hogy a maguk módján mindegyik azért már tett le az asztalra dolgokat, vitatható nyilván, mindig vitatható, minden vitatható. De hogy nem random dudék az utcára lesz pikkelgetve egyébként, de ez most nem is számít igazából, mert most a reklám tartalmáról beszélünk, és az a gyerek, aki viszont, tehát hogy... Tudom, hogy ez ilyen fura maga a felvetés, de hogy alapvetően a Turmixot nem vagyok benne biztos, hogy használhatja gyerek. Alapvetően nem kéne, hogy használj, de most érted, ha most ezt egy reklám, tehát reklámba, azt szeretnénk, hogy ez így bemenjen a kis agyadba, a kis tudatodba. Igen, értem. És egy reklámba igen. Csináljuk azt, tehát ennyerővel aranylövéssel is reklámozhatnánk az XY üdítőt, hogy drog helyett ugye azt fecskendezi a gyerek az ereibe. Hú, de jó poén, érted? Én nem, ezzel nem értek egyet. Tehát ez túl drasztikus. Értem, amire gondolsz egyébként, és értem, hogy problémás, és lehet ezen vitatkozni. Szerintem ennél történtek rosszabb dolgok már a reklám történelemben. Abban egyetértünk. Tehát, hogy én emiatt ezt nem értem ennyire vészesnek, de igen, értem egyébként, hogy mire gondolsz. Arra azt nem hirtelen, hogy hogy jutottunk ide, mert az így nem ugrik be hirtelen. De igen, de az a lényeg, hogy tartalmilag valamilyen szűrőt be kell vezetni, mert nyilvánvalóan mindenki azt mondja egyébként, hogy vagy szülői felelősség, tehát hogy azért egy szülőnek meg kell fogni a gyerek kezét, nem lehet ott mindig fizikailag, tudom, hogy van, amikor nincs otthon a szülő, és akkor előfordulhat, de egy olyan nevelésben kell szerintem legalábbis részesíteni egészen addig, hogy ne jusson eszébe, tehát hogy megtanulja azt, hogy amúgy nem dugdosunk dolgokat a turmixba, mert amúgy az veszélyes. Tehát, hogy ez az alaptudatot megtanulja, akkor nem írja felül az, hogy most a, vagy hogy azt, hogy nem játszunk a késekkel, nem szaladunk a késsel. Tudod, ez ilyen alap dolgokat, ha elsejtítje rendesen, akkor szerintem ez így ennek rendben kell lennie. Azonban ettől függetlenül van egy csomó olyan folyamat az emberek működésében, amiket viszont egyszerűen felül kell írni. Mert nem kell feltétlenül felülírni. Tehát nem kell feltétlenül felülírni. Csak ha nem írjuk felül, akkor a következményeit vállalnunk kell. Viszont van egy csomó dolog, miszerint mi van, ha egy gyerek mondjuk olyan közegben nevelkedik, amikor a szüleiben sincs igazából igény arra, hogy mondjuk ne legyen a gyereknek úgy feltüntetve az alkohol és a különböző gyógyszerek együttes fogyasztása, mintha az helyén való lenne. Vagy egyáltalán ne legyen, tehát mondjuk a szülők és úgy látják, hogy az alkohol az mondjuk megoldás lehet. És főleg Magyarországon ez így... Nem csak főleg, ez mindenhol egy probléma. De jó, de Magyarországon súlyosabb probléma, mint általában más országokban. Úgyhogy, mint ilyen, kell egy, ezek a szabályozások alapvetően azért vannak, sajnos bizonyos esetekben azért, hogy kiszorítsanak dolgok embereket a piacról, igen, ez... többször láthattuk már. Azonban ezeknek a szabályozásoknak a nagy része, ez ténylegesen azért van, mert hogy kellenek ilyen felülírások. És az a baj, hogy lehet mondani erre azt, hogy de semmi probléma nincs azzal, ha azt tanulja meg, hogy az alkohol megoldás, de van. És nagyon, tehát hogy de van. És nagyon nehéz elkülöníteni még azt is, ha mondjuk egyébként a szülők nem tekintik megoldásnak az alkohol. De van egy csomó, ez nem csak az alkoholra, ez egy csomó mindenre lehet példa, amikor igenis figyelni kell arra valakinek, hogy a gyerek ne találkozzon ezzel. És hogyha nagyon elszabadulnak az ilyen, tehát a YouTube-on ott nem fogja semmi a gyerek kezét, és a YouTube-on még nehezebb az, hogy ott legyen mellette a szülő, és el tudja magyarázni, hogy mit lát, mint egyébként a való életben. Tehát ha a való életben mászkálunk, és fogom a gyerek kezét, és találunk egy plakátot, amin van egy nő nagyon-nagyon kevés ruhában, mert teszem az fehér nemű reklám, mert egyébként akkor át tudjuk beszélni, hogy ez mi, ez miért elfogadható, vagy át tudjuk beszélni azt, hogy ez egyébként nem elfogadható. Mondjuk, ha nem tudom, ha a jelenet, ami van a reklámban, mit tudom én, mondjuk hasonlíthat egy gyerek fejében mondjuk a bántalmazás bármilyen formájára. Csak hogy egy egyébként. Személyes, de hogy, mondjad, igen, mondjad, hogy nem, egy mondjad, személyes példával mondjad, egy személyes példával éljek. Mi nálunk a gyerkőc elé leszoktuk tenni a tabletet, vagy most már a tévét, és beállítunk neki kisgyerekeknek szóló olyan mesét, amit én megnéztem, és azt mondtam, hogy jó, ettől még nem fog kigyulladni az agya, és utána vattát köpni kétszer. Mert tényleg olyan bárgyú kisgyerekeknek szóló mesék vannak, hogy te jó Isten. Tehát ez a Bebe TV szint, amit kb. Hát hogy is mondjam, ilyen becuccozott felnőtteknek készítettek, be gyerekeknek abszolút károsnak tartom. Na, de szóval így megnézzük, hogy olyan mesét állítunk be neki a YouTube-ról, amit úgy gondoljuk, hogy az nem fog neki ártani, és így jó. És kimegyek mondjuk mosdóba, vagy csak arrébb megyek a géptől, és betolja a reklámot, akár a mese közepén, mert hát YouTube csinál ilyet, És milyen reklámot tol be? Hitelreklámot, vagy ezt a turmixos őrületet? Ezt tudod, miért és van? Ez az, ami engem baromira dühít. De ezt tudod, miért van? Mert Magyarországon nincs több reklám. Tehát, hogy nincs akkora mennyiségű reklámhirdetés a YouTube-on, hogy ilyen nagyon meg lehessen szórni. Hát meg YouTube-re sincs. Ha van egy rendes reklám, tehát hogyha van egy reklámkampány, amit már olyan... csak jelzem azoknak, akik ilyen panda rédet játszanak, hogy még egy picit játszatok az agyatokat, és mindegyikötök egy egyesével fogjuk kivágni. És nem azért, mert bármi problémánk lenne veletek, hanem azért, mert egy teljesen valid beszélgetést sikerült szétvernetek a cseten egy fél pillanat alatt, ahol valid kommentek érkeztek, és nagyon nagy szerencsétek van, hogy nincs slow mode, és nem tudott lényegesen gyorsabban működni így az admin dolog. Már van slow mode egyébként. Nincsen semmi baj a raidekkel, nagyon aranyosak vagytok, tök jó, tök aranyos, bárki is küldött titeket, azonban egy valid beszélgetés folyt a cseten, és most már csak annyiból áll, hogy jönnek a pandák, aminek nincs értelme. Ez nem ez a fajta műsor, menjetek nyugodtan olyan helyekre, ahol csak ugrálnak egy karddal, mert tökre belefér ez is. Ott a csetre, mert mindegy. Viszont itt nem az. Úgyhogy köszönjük. Na mindegy, szóval, hogy ez azért van leginkább, mert hogyha Magyarországon fut egy reklámkampány, akkor az általában ilyen totális reklámkampány. Tehát, hogy akkor általában annyi pénzt próbálnak elkölteni arra a reklámkampányra, hogy mindenhonnan az jöjjön. Igen, hát ez az, amire utaltam, hogy a magyar reklámozók a külföldiekhez képest kis pályások. És most nem őket akarom bántani, ez a tény. Tehát, hogy így más ligában játszanak. Hoppá, azt hiszem elvesztettük Viktort. Igen. Ja, itt vagy? Nem, itt vagyok, technikailag jó. Itt vagyok, csak elkezdtem embereket tiltani. Ja, jó. Közben már belassult a chat picit. Igen. Igen, de nagyon sok... Na, szóval nálam is rendszeresen van ilyen egyébként, és kérdezik. Egyébként, ha még valaki véletlenül itt van, már nincsenek itt valószínűleg, úgyhogy nagyon későn mondom, az megvan, hogy... Nézzétek meg a Hullám című filmet. Nézzétek meg a Hullám című filmet. Mindannyian nézzétek meg a Hullám című filmet. Csak hogy azután is jó dolognak tűnik ez a raid móka. Csak nézzétek meg. Ez csak ennyit szeretnék igazából erre mondani. De ezt mondom mindig a saját csatornámon is amúgy, hogyha így elkezdek raideni, akkor nézzétek meg a Hullámot, és csak így gondolkozzatok el azon, hogy milyen folyamatok mennek végbe az alatt, hogy ti ide átjöttök, és elkezdtek raidelni, és hogy ez meddig eszkalálódhat. Ennyi. Bocsi, ne haragudj, nem akartam. Ja, semmi gond. Csak nekem ez ilyen személyes cucc. Hogyha van egy valid létező beszélgetés, akkor miért kell beleállni? És tudom, hogy aranyos, meg vicces, meg összetartás, meg shit, de hogy... Nézzük a dolog jó oldalát. Merem remélni, hogy ezeknek az embereknek egy töredéke legalább majd meghallgatja azt, hogy itt miről ment szó, miről volt szó, és így végig gondolja a dolgokat. Már valószínűleg azt nem hallották, amikor elküldtem őket a rákba. Divelle. Én még nem adom fel a reményt a YouTube népével kapcsolatban. Na, de tehát visszatérve, én, ha lenne Magyarországon az a nyomorult YouTube-red, szó nélkül fizetnék rá elő azt a 3000 mennyi forintot, hogy ne legyen reklám egy videó közben se, és akkor ott hagyhatom a gyereket. Nem azt mondom, hogy ott hagyom egy órára a villanypásztor előtt, hanem mondjuk akár 2 perc, hogy ne abba a 2 percre nyomja be neki a hitel, meg nem tudom én milyen reklámokat a rendszer. Tehát, hogy igen, és akkor ez is megint kilokottunk oda, hogy Magyarországon kevesebb hirdető van, kevesebb lehetőség van, és még a YouTube is egy kicsit igen, paparosabb. Igen, alapvetően sajnos ugye, tök jó lenne leszűrni a nyavajába. Egyébként a gyerkősznek neked be van kapcsolva a restricted mód? Be. Helyes. Aztán, hogyha úgy látom, hogy nem jelenik meg az, amit én keresek, és ott vagyok, én használnám, akkor meg kikapcsolom. De hogy igen, tehát be van kapcsolva neki. És például tök vicces, mert nagyon sok zenét nem játszik le ezért, mert mondjuk a videoklipje olyan, hogy így ihaj, csuhaj, vannak benne fürdőruhás lányok, meg félmeztelen fiúk. meg így hasonló. Tehát nagyon keményen működik ez a restricted mód. Azt mondja, Pajtás szexuális pszichológiával kapcsolatban most rakott össze nem régen egy videót. Na, az például már legyarulná. Valódi futóklippekből. Ilyen oktatási célra, tehát nem YouTube-ra, meg nem ilyenekre, hanem, hanem órára konkrétan. Rakott össze egy videót, amiben klippekből bevágott jelenetek vannak egymás mögé rakva, igazából semmi, tudjátok, nem a videó szakmai, mert a szakmai része a fontos, nem pedig a megvalósítás, vagy bármi ilyesmi. És hogy így egyre durvább, és hogy videóklippekből nagyon komoly jeleneteket ki lehet egyébként szedni már, és akkor úgy épül fel egyébként az egész, hogy a videó elején még csak ilyen kis lájtosabb jelenléte van a dolognak, a végén meg már ilyen, te jó atya úristen, ezt kiengedik tévébe? Hallod? Igen. Nekünk most így tök random futottam bele a Lone Digger nevezetű electroswing zenébe. Uh-huh. Barom jó a zene. A klipje is szerintem marha jó, de tényleg így érzed, hogy művészi alkotás van mögötte, ilyen rajzfilm, ilyen animáció. Viszont az első fele az még tök jól indul, ilyen antropomorf állatok, a három macskafiú megy így a bárba, ott leülnek szépen, és akkor ott más állatok ott így ülnek a bárpultnál. Van már egy ketrec táncos gazella, aki ott így nyomja eléggé alulöltözöttem. És akkor a második felében a klipnek konkrétan így vérengzés az egész. Tehát ott így konkrétan mindenki kiírt mindenkit. És akkor így mutatom az asszonynak, hogy tök jó zene, minden így nézi, és akkor így, te úristen, mi történik itt hirtelen? De így mondom, tök jó, cuki, cica, stb. Ezt egyszer csak így vérengzés. De és akkor így jelek vannak. De mondom, én nekem baromira tetszik az a klip, meg a zene is. De mondjuk a gyereknek ezt már így nem mutogatnám így, ha már így felfogja, hogy mi történik. Csak már mondjuk egy bizonyos kor fölött. De így eléggé sokkoló. De maga mondom, a zene az baromi jó, electroswing. Most a segélyeket hallgatok. Én is, úristen, én is most sem nagyon. A electroswinget szoktam hallgatni a bringázás közben. És nagyon-nagyon jó tempót ad. Nagyon-nagyon jó, nem mindig, meg mit tudom én, de most például, hogyha megyek ki messzebb, tehát mit tudom, mentem ki tegnap a 17. kerületbe, megyek ki holnap a 17. kerületbe, amit lehet, hogy meg kellett volna beszélnem pár emberrel, na mindegy, és mondjuk egy ilyen nagyobb távolságra annyira jó tempót ad, hogy ez olyan hihetetlen, nagyon jó hangulata is van a dolognak közben. Mm-hmm. Ja, úgyhogy a Lone Diggert azt ajánlom hallgatásra. Uh-huh. Egy ilyen Spotify-os electroswing playlistet szoktam hallgatni. Na, szerintem elég sokat beszéltünk. Beszéljünk egy kicsit a játékokról, vagy örökre lehetett volna, de szerintem beszéljünk egy kicsit a játékokról, viszont én előtte fogok kérni egy pillanat szünetet. Hallani foglak közben is, de mindjárt jövök. SOS. Na jó, akkor szerintem vágjunk bele, minden esetre szerintem erről még fogunk beszélni a későbbiekben, mert érzésem szerint ennek még lesz folytatása, ennek a restricted módnak, meg a YouTube-os szabályozása ennek ezzel kapcsolatban. Na, akkor ha nem haragszol, kezdem én, hogy mik történtek. Hallgatás beleegyezés jelent, úgyhogy akkor kezdem is. Na, hát én nekem a héten a Mass Effect Andromeda volt így a fő csapásvonal, és olyan fura, hogy most elmentél, és nincs kihez beszélnem. És még nem is reagál. Na jó, akkor gyorsan megvárjuk, amíg addig behozom így a dolgokat. A Mass Effect Andromédához. Jó. De hogy nincs kihez beszélned? De olyan fura volt egy üres székhez beszélni. Megvárlak vele. Addig legalább a nézők is kimennek egy kicsit gyorsan pipilni, meg ilyenek. Arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt a videót megfogja a restriction mód utólag. Teljesen biztos vagyok benne. Halál biztos. Teljesen biztos vagyok benne, hogy megfogja. Itt vagyok, bocs. Na, akkor engedelmeddel belekezdtem így a Mass Effect Andromédába. Na, hát 9 órát sikerült így belezúznom a játékba, ami így a tutorial szekció vége volt szimplán. Tehát eléggé monumentális a játék. Röviden és tömören úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem fogja megreformálni sem a szerepjáték zsánert, sem a Mass Effectet. Viszont akiknek bejött így az első három Mass Effect és még több Mass Effectre vágyik, azok most kapnak még többet belőle. Tehát adva vagyon egy karakterünk, akit így tetszés szerint kialakíthatunk és formálhatunk, és vele kell bejárnunk a vadonatúj galaxist. Vizuálisan baromi szépen néz ki a játék. És nagyon-nagyon sok rendszer van benne, amikkel így testre szabhatjuk és farmolhatjuk a mindenféle nyersanyagokat. Én így három részt tudnék elkülöníteni a játékban. Az első rész az, hogy így gyűjtöd a nyersanyagokat, felfedezel bolygókat, azokat így bejárod, és megpróbálsz minél több nyersanyagot gyűjteni, hogy utána a karaktered tápolt belőle, tehát ez egyik vonulata a játéknak. A másik vonulata az a szerepjáték, tehát a karakterekkel párbeszédek, románcok, és a különféle lore és egyéb ilyen feljegyzéseknek az olvasása. A harmadik vetülete pedig a harcrendszer és a multiplayer. Na most ezekből valami olyan monumentális bestia áll össze, hogy tényleg az a 40-60 óra az így alaphangon benne van szerintem így a kampányban. Kivétel, hogyha valaki így végig csörtet rajta, mint vaddisznó az ösvényen. És nekem baromira tetszik, tehát úgy néz ki, amit így eddig látok a játékból, hogy van nagyon sok bolygó, meg naprendszer. És változatosak? Mert én egyébként a videókban, amit láttam, ott mindegyik a sivatag. Mindegyik a sivatag, mi? Aha. Tehát aha, mert láttam. Az első ja, bolygó. Ja, az első bolygó, aha. Tehát az első bolygó az ilyen sivatagos. És úgy néz ki a történet, hogy a naprendszerekben található X darab bolygó, azokat itt tudjuk szkennelni, és adott bolygókon találunk anomáliákat. Most egyébként pont ezt látják a kedves nézők, és ilyen FPS nézetbe szállunk oda a bolygóhoz, és akkor így meg kell nézni, hogy van-e rajta valami érdekesség, nyersanyagok, vagy esetleg egy ott keringő szonda, űrhajóroncs. Nem mindegyik bolygóra lehet sajnos leszállni, pedig szerintem tök jó lenne, ha le lehetne szállni többre is, hanem csak adott bolygókra, amik ugye így ki vannak erre alakítva, pölő a sivatagos az első ilyen. Viszont azokon a bolygókon egy elég nagy terület áll rendelkezésünkre, amit így bejárhatunk. Van ehhez egy ilyen nagyon jó hatkerekű járgány, a nomád, amit szintén lehet fejleszteni és tápolni. És borzalmasan idegesítően mozog egyébként a talajon, vagy legalábbis számomra nagyon fura az animációja. Némi de sok ilyen űrjátékban nagyon rossz az űrjárműnek a mozgása, mert tudod, amikor ilyen nagyon sokat mozog a kerék, mintha ilyen teljesen... Ja. Ilyen, mindegy, nagyon furán néz ki, én suta, meg így nagyon pattog, meg mindegy. De hogy ez nem ennek a játéknak a specialitása, ez sok játék esetében az történik, hogy furán néz ki a jármű mozgása. Na, és akkor ezeken a világokon utána lehetőségünk van így lakhatóbbá tenni az adott bolygót, és ha ez sikerül, akkor oda leköltözik egy kolónia, a kolóniát tovább fejleszgethetjük, küldizhetünk rajta, mármint hogyha az ott lévő emberektől küldetéseket oldunk meg, hogyha van hozzá kedvünk, meg aztán van még egyéb ilyen elrejtett, meg nem annyira elrejtett dolog. Tehát egy egészen nagy terület van minden bolygón, amit így bejárhatunk. És hát egyelőre nekem úgy tűnt, hogy 5 vagy 6 ilyen nagyobb bolygó lesz, legalábbis amit én így a menürendszerben láttam, tehát hogy így oda volt írva, hogy az első bolygó hány százalékig van megoldva, és volt utána még másik 4 ilyen unknown feliratú ilyen progress bar, ami mondjuk így kicsit nekem kevésnek tűnik, tehát hogy csak ilyen 5 vagy 6 bolygó lesz, ami ilyen szinten bejárható. Én azért bízom benne, hogy lesznek még olyan helyek, ahova mondjuk nem ilyen nagy bejáratú területet kapunk, hanem mondjuk egy kisebb űrállomást, ahol majd így végig kell verekednünk magunkat, vagy ilyen hasonló, ilyen kisebb helyek. De tehát jelenleg, amit így látok a játékkal kapcsolatban problémát, túl azon, hogy a menü kezelése helyenként erősen konzolos, lévén, hogy konzolra is kijött a Mass Effect, és gondolom nem vették a fáradtságot, hogy így PC-re optimalizálják. Tehát, hogy inkább az, hogy pár helyen úgy érzem, hogy elszalasztottak pár lehetőséget. Tehát, hogy viszonylag most úgy tűnik nekem, hogy nem lesz annyira király bejárni a bolygókat, mert a bolygóknak kb. Csak az egyharmadára fogunk tudni leszállni, vagy lehet, hogy még kevesebbre. Pedig tök király lenne, ha mondjuk csak egy üres holdra is le tudnánk szállni, és akkor ott is lenne valami kis tennivaló, ha más nem, akkor csak holdkőzetet bányásznánk, vagy valami lenne. A másik része az a fajoknál, tehát hogy így viszonylag kevés az új faj, pedig aztán itt bőségesen be lehetett volna rég rakni egész extrákat. Viszont ezeket leszámítva nekem így baromira tetszik a játék, és tényleg így egyszerűen elveszel benne. Tehát hogyha bejön ez az űrszerepjáték és így a Mass Effect univerzuma, akkor szerintem nem lehet panaszt. És volt ez a szájtépés, hogy jaj, hát a karakteranimációk, meg jaj, hogy az arcok, mindenki úgy néz ki, mintha egy kiló botoxot fecskendeztek volna bele, és ráadásul így nem reagálnak normálisan a karakterek. Én úgy érzem, hogy helyenként jogos, de abszolút nem zavaró. Tehát akik ezt így megjegyzik, azok túl magasra teszik a lécet már. Mert hogyha nem lett volna ebből ez a hiszti egy héttel, másfél héttel korábban, akkor nekem föl se tűnt volna. Alapvetően. Nem... Nagyszerű. Egy ideje voltak ilyen hozzáfűzni valóim a dologhoz, de akkor végül is mindegy, nem fontos. Nem hallottad. Nem voltam némítva, beakadt valószínűleg a gomb. Na, szóval, hogy nekem így nagyon pozitívan jött le a játék, tényleg eszméletlenül nagy bejárható terület, nagyon hangulatos és gyönyörűen néz ki, és emellé annyi mindent tudunk benne így fejleszteni, testre szabni, kalandozni, felfedezni, tényleg benne van ez a felfedezés hangulata a játéknak. Csupán az egyetlen dolog, amit én így kicsit nehezményezek, az a limitált hogy is mondjam, készlete. Tehát attól félek, aha, hogy nem aknáztak ki bizonyos lehetőségeket, amiket simán ki lehetett volna. Itt gondolok mondjuk így a bejárható bolygóknak a számára, meg az újdonságokra, hiszen egy vadonatúj galaxisba kerülünk be, tehát egy egész galaxis. Nehogy már csak az a 2-3 új faj legyen benne, akiket így az előzetes ilyen reklámspotokból láthattunk. Aha. Ez mondjuk egyébként igaz. Mondjuk azért elég nagy vállalásnak tűnik ez nekem ilyen nagyon open worldben. Baromi nagy vállalás az tény, és egyébként én ezért is gondolom azt, hogy nem kell nagyon így fennforogni amiatt, hogy jaj, hát úristen, hát nagyon sután néznek ki a karakter arcmimikák, meg hogy így csak így bámulnak maguk elő a karakterek, és nem annyira élethű így a reakciójuk. Hát most gondoljunk bele egy fejlesztői szemszögből, hogy hány száz, de lehet, hogy hány 1000 karakterrel lehet interakcióba keveredni, és mindegyiknek van mondjuk fejenként legalább átlagosan 100 hozzánk intézett mondata, amiknek a fele olyan, hogyha nem a megfelelő beszélgetési opciót választod, akkor nem is fogod látni az adott végigjátszásban. Tehát, hogy ez a műfaj, ez ilyen. Igen, tehát, hogy ehhez mindegyikkel egy ilyen tökéletesen szinkronizált mimikát kialakítani, hát IE meg BioWare legyen a talpán, aki ezt így megcsinálja. Egyébként így olvastam egy cikket, ami pont ezzel kapcsolatban nyilatkozott. Azt írják nagyon sokan, hogy van még több csillagrendszer, és nem tudom, hogy ezzel te találtad, hogy lesz majd több csillagrendszer, és akkor ott lesznek más fajok meg dolgok. Hát én bízom benne, de mondom, tehát jelenleg én nekem ez az egy dolog, amitől így tartok. Aha. De tehát én így megvettem ezt a játékot, és a legkisebb részig sem bánom. Tehát annyira tetszik, hogy így rég volt már, ami így játék után ennyire lelkes voltam, miután így beletoltam x órát, és így mennék vissza már is játszani vele. Mert egyszerűen így tényleg benne van az, hogy így felfedezed a bolygót, valamelyik bolygón le tudsz szállni, akkor jaj, de király, akkor menjünk le, nézzük meg, és tényleg olyan gyönyörűek a helyszínek. Hát így rögtön így a tutoriál küldetés sorozatok közepén egy ilyen remnant, tehát ez az egyik ilyen új, ilyen ősi faj, akinek így a romjait kutathatjuk, tehát annak az egyik ilyen ősi bázisába megyünk be, annyira durván jól néz ki, hogy én csak így álltam így a monitor előtt, és így az államat kerestem valahol. Meg így maga az egész sivatag, tehát itt is most így látni, tehát olyan szépek, hogy a keréknyomok, meg a lábnyomok a homokban, erre is így nagyon odafigyeltek, meg így random belebotlasz így emberkékbe, akik ott lőnek egymásra, és akkor így leállhatsz te is lődözni velük. Ami kicsit fura volt, hogy ha egyszer leírtottál egy régiót, akkor ott nem respawnolnak random az emberkék, ami mondjuk azt eredményezi, hogyha mondjuk egy bolygót így fúra kitakarítasz, akkor azonnantól kezdve így uncsit, tehát itt semmit nem kell csinálnod. Aha. Viszont a kolónia fejlesztés az egy ideig óráig biztos tök király lesz, amíg el nem éred azt a szintet, hogy már így maxos a kolónia, és így megvannak a nyersanyagok. A bányászat egy kicsit furi, mert úgy működik, hogy ezzel a nomáddal kell járnod a sivatagot, vagy hát a bolygó felszínét, és bizonyos helyeken lehívhatsz ilyen kihelyezett őrposztokat. És akkor azok felfednek egy régióba bányászható nyersanyag lelőhelyeket, és akkor oda mész, akkor ott le tudsz hívni bányászszondákat, és akkor azok így instant neked megadják a nyersanyagokat az inventoridba, amikből a megfelelő állomásoknál majd így kraftolhatsz magadnak cuccokat. Most jelenleg még az elején vagyok, tehát ott tartok, hogy szinte semmit nem tudok lekraftolni, mert vagy a fém hiányzik, vagy valamennyien vegyület, vagy valami egyéb dolog. Tehát, hogy még így tényleg, tehát 9 óra játék után elértünk a tutoriál végére, és ez annyira, annyira csodálatos tényleg, hogy így nagyon monumentális. Uh-huh. És így ki tudja, hogy hol lesz a vége. És a több játékos mód még a másik, ami így érdekes lehet az embereknek. Most alapvetően én úgy gondolom, hogy ez a kasztosított hordamód, tehát hogy kooperatív három másik emberkével lövitek a hullámokban érkező ellenfeleket. Aha. Ez nem mindenkinek fog bejönni, vagy nem mindenkinek lesz elég így többjátékos élmény kapcsán. Viszont ha valakinek ez így elég meg bejön, az nagyon jól fogja érezni magát vele. Én személyes tapasztalatom alapján annyit tudok nyilatkozni, hogy a Mass Effect 3-ban kb. 45 órát toltam bele az egyjátékos módba, és a másik 140-et a multiplayerbe, és valószínűleg itt sem lesz más nagyon az arány, mert nekem ez bejön. A multiplayer úgy néz ki, hogy tudsz ilyen lootboxokat nyitni, amiket vagy a játékban található pénzért vásárolhatsz meg. Na hát. Vagy pedig mikrotranszakcióval, annak rendje és módja szerint. Na és a lootboxokból új karakterosztályokat lehet nyitni, új fegyvereket, kiegészítőket, meg egyéb ilyen egyszerhasználatos cumókat. Igazság szerint egy jó kis poénnak fogható fel, meg egy némi progressziót is ad, és ott van integrálva az egyjátékos mód a többjátékos móddal, hogy van lehetőség ilyen akciócsoportokat küldetésekre zavarni, és ezek így valós időben zavarják le ezeket a küldetéseket, és hogyha visszajönnek, és sikeres volt a küldetés, akkor szintet lépnek, plusz még hoznak neked nyersanyagokat, és azokból kraftolhatsz majd dolgokat a játékba. Na most van lehetőség, hogy bizonyos küldetésekre te csatlakozzál be, és akkor kvázi egy több játékos meccs keretében te zavarod le azt a küldetéssorozatot. Ennek az előnye, hogy egy több játékos meccset így lejátszol, másrészt sokkal hamarabb van kész, mint hogyha az NPC-kre bízod a dolgot. Aha. Meg szerintem tök poén. Úgyhogy... És az a kolonizálás bázis építgetős dolog, ez gondolom úgy néz ki, hogy így, hát így lehívsz így dolgokat, de ez nem az a bázis építés, ami így neked tetszeni fog. Tehát úgy néz ki, hogy így leérkezel a bolygóra, ott így nagyon gyorsan valami küldetés, ilyen sztori-orientált küldetés keretein belül kitalált, hogy ez a bolygó vajon miért lakhatatlan, holott mi úgy hittük, hogy lakható lesz, amikor 600 évvel ezelőtt elindultunk ide, hogy majd itt letelepülünk. Aha. És kicsit lakhatóbbá teszed. Na most, spoiler, lesznek ilyen atmoszféra generátorok, amiket így be kell kapcsolni, vagy éppen ki kell kapcsolni, hogy ne generáljanak ion viharokat, és akkor már is lakhatóbb lesz a környék. Ugyanaz, bekapcsolni, vagy ugyanaz, mint régen a nem eredeti Call of Duty 4, meg COD 2, meg a kodok, amik csinálták, hogy volt, hogy így nem indult el, és így be van dugva a mikrofon, és ha bedugtad utána, akkor elindult. És ugyanez volt visszafelé, hogyha be volt dugva, és nem indult el, akkor ki kellett húzni a mikrofont, és akkor elindult. Tehát csak fordítsd meg az állapotát éppen. Ja. Na, és hogyha egy kicsit lakhatóvá tetted, akkor el kell menni, vagy fel kell fedezni azt a spotot, ahova egy kolóniát lehet telepíteni, tehát ezek fix helyen vannak, és akkor odamész, rányomsz arra, hogy kolónia, és akkor így át cutscene, és akkor ott lesznek a kis házikók, ott lesznek a csávókák, és akkor így teszik a dolgokat, és akkor az már egy ilyen quest hubként üzemel. Te azt döntheted el, hogy milyen típusú kolóniát telepítesz, tehát inkább ilyen katonai őrposztot, vagy inkább ilyen kutatóbázist, legalábbis én ezzel a kettővel találkoztam egyelőre. Aha. Aztán ki tudja, hogy lesz-e még másik fajta. És ez az egész felfedezés, hogy a bolygókat így szondázod, szkenneled, kolóniákat teszel rá, meg lakhatóbbá teszed a planétákat, pedig a Nexusnak, tehát így a központi űrbázisnak a fejlesztésében játszik szerepet, amit meg szintén egyre jobban föl lehet csinosítani, ami meg egy ilyen nagyon nagy ilyen passzív perk rendszernek felel majd meg. Ezt úgy oldották meg, hogy minél lakhatóbbak a rendszerek, és minél több dolgot fedeztél fel, annál több telepest lehet fölkelteni a hibernációból, és akkor azok között vannak bányászok, tudósok, katonák, kereskedők, mit tudom én mi, és attól függ, hogy melyik csoportot élesztett föl, kapsz mindenféle passzív bónusz. Például én a bányászokkal kezdtem, az első ilyen perk ponttal, és azok így időszakosan nekem nyersanyagokat fognak így utalni a kis raktáramba. Aha. És akkor abból majd reményeim szerint tudok majd jó kis fegyvereket csinálni. Én nem tudom, mert én nem győződtem meg arról, hogy most azonnal rohadjak is vegyem meg amúgy. Én szerintem ez annyira nem a te játékod, tehát hogy ebbe nem az építés, és nem a kreatív probléma megoldása van a hangsúly, hanem tényleg a felfedezésen, a szerepjátszáson, hogy melyik karakterrel jössz össze henteregni majd így a parancsnoki kabinodba, legyen az fiú vagy lány, vagy... Amit ugye én nyilvánvalóan nem teszek. Igen, tehát hogyha ez nem a te zsánered, hogy így egy földönkívüli idegennel menjél el henteregni, akit így hosszú 10 órákon keresztül fűztél előzetesen, miközben bejártad a galaxist, és ilyen logokat, meg párbeszédablakokat olvasgattál, akkor messze kerüld el a Mass Effectet, mert ugyanis mondom, a játéknak a kétharmada az ez, és az egyharmada szerintem egy nagyon király ilyen akció, ilyen fedezék alapú lövölde, amin egyébként nagyon sokat újítottak. Annyira sokat nem, tehát ugyanúgy fedezék alapú az egész, de mégis azzal a három apró kis változtatással sokkal dinamikusabb lett az egész, és sokkal élvezetesebb. Ez a három változtatás, az első az, hogy dinamikusan találja meg a fedezéket a karakter, tehát a korábbi részekben úgy volt, hogy oda mentél egy ilyen kis ládka mögé, vagy elé, vagy fal mellé, és nyomtál egy space-t, és akkor oda bekuporodott a karakter. Most ez nincs, ha előveszed a fegyvert, akkor automatikusan, ha olyan felület mellé érsz, akkor így mellé áll, mögé áll a karakter, és ez így tök jó. Tehát nincs az, hogy így, ki akarok menni a fedezékből, mert mindjárt itt vannak a nyakamon, menj onnan, le kell nyomnom a space, mert különben a karakter az meg sem moccan, és közben már körbevettek és szitává lőttek. A másik dolog, ami nagyon király, az a jetpack, tehát most már így lehet így magasakat ugrani, és így fölmászik a karakter. Igen, és a harmadik pedig a dash, és akkor ez a kettő így külön működik, és én merem remélni, hogy ezeket még lehet egy kicsit fejleszteni is, és ez így tényleg egy olyan dinamikus harcrendszert eredményez, amivel most majd nem sokára lehet látni, tehát így eszméletlenül hangulatos és király tőle a játék. És hát nem minden a lövölde ebben a játékban, hanem így adott helyeken mondjuk így belebotlasz ellenfelekbe, vagy pedig ugye a több játékos mód, vagy vannak ilyen zónák, ahol azért úgy nagyobb eséllyel botlasz bele ellenfelekbe, vagy pedig ha játszod a sztori küldiket, akkor így jönnek, aztán lőni kell. De szerintem így nagyon-nagyon hangulatos lett tőle a játék, és jó, tehát jók az akció részek is. Egyébként a fejlesztés az annyit hozzáfűznék, hogy én láttam streameket már ilyen late game-ről, körülbelül late game, kinda late game, hát nem a, tehát a sztorinak a vége inkább, azt mondom, nem late game, amikben már ilyen a dash az már ilyen teleport-szerű, meg tehát hogy igen, valószínűleg ezeket lehet fejleszteni. Három ilyen nagy karakterfejlesztési vonulat van. Van az első, az ilyen lőfegyverek, gránátok, és erre lehet specializálódni. A második az ilyen biotikus eszközök, ez a varázslás lényegében, ilyen Jedi erő, tehát így megragadod az ellenfelet, és akkor így lebegteted, ilyen gravitációs mezőbe zárod, akkor ilyen lökéshullámokat generálsz, tehát ilyen telekinézis. És a harmadik pedig a különféle ilyen technikai kütyüknek a bevetése, tehát ilyen drónokat küldesz rá, meghekkeled, és a többi, és ezeket így lehet kombinálni is. És az a jó, hogy a korábbi részekhez képest gyakorlatilag full flexibilitást engednek meg a játékosnak, azáltal, hogy tetszés szerint ezeket változtathatod a játék során, kombinálhatod, újra talentezhetsz, és nincs az megkötve, hogy hát az elején elindultál mondjuk a biotikus úton, némi tech-kel ötvözve, akkor utána már csak ezeket kell fejleszteled, mert egyszerűen akkor nem fogsz tudni másra rakni, mert akkor egy kalapkaki lesz a karaktered. Hanem így bármikor újra talentezhetsz, újra kioszthatod. Az tök jó. És ez így barom jó, tehát lehet kísérletezgetni, próbálkozni, vagy egyszerűen, ha neked többfajta játékstílus is bejön, tehát egyszer mondjuk így Jedi-znél, a másik alkalommal, meg mondjuk szétlőnéd az ellenfeledet gránátokkal, meg gépágyú esővel, akkor meg azt is kipróbálhatod. Vagy ezeket ugye ilyen hibrid talenteket is lehet csinálni, tehát ilyen... mi az a nagy dög? Jaj. Igen, az cuki. Tehát, hogy így szerintem ez egy nagyon jó, nagyon pozitív újítás így a korábbi részekhez képest. De azt váltig állítom, hogy a Mass Effect-et, mint sorozatot és mint az RPG műfajt nem reformálja meg a játék, viszont hozza a szintet nagyon erősen. Igazából már az is több, mint amit a szakma jelentős része mond róla. Én az ilyen 10-ből 6-os értékeléseket már azért egy kicsit ilyen hisztinek értékeltem szerintem amúgy. Szerintem is az erős hiszti, tehát érzésem szerint... Mármint, hogy alapvetően, ha valaminek 6-ot kéne kapni, ez a kod, és akkor ahhoz képest így érted. Tehát, hogy... igen, tehát ez az érték, ez az 1-től 10-es skálán való értékelés a videójátékok tekintetében sokkal szigorúbb, mint mondjuk a mozifilmeknél, vagy úgy bármi másnál. Tehát ez tipikusan az az eset, hogy 50% alatt 1-es. Tehát, hogyha már a felét tudod, az a nullával egyenértékű, vagy ez így hogy van is? Na, de tehát, hogy így én is úgy érzem, hogy itt nagyon sokan csak így, hogy is mondjam, felfújták itt a dolgot, meg hát mondom, ez az arcmimika dolog, hogy... most jó, azt azért aláírom, én hogy én az... nem értem, hogy ez... Nyilván nem érdemes összehasonlítani a single player orientált, a story driven játékokkal, mert egyszerűen teljesen másokra figyelnek benne. Teljesen másokra kell figyelni, és teljesen másokra kell munkát fektetni. Tehát azért az az összehasonlítás sem eléggé korrekt, de hogy azért igen, ebbe fektetni kell munkát. Hát értjük azt, hogy 2017-ben arc motion capture-rel eszméletlenül durva beszélgetéseket lehet legenerálni a videójátékokban, főleg úgy, hogyha mondjuk ez egy kisebb volumenű projekt, vagy mondjuk erre fektetnek nagyobb hangsúlyt a készítők. Egyébként olvastam egy cikket, ahol pont ilyen ex-BioWare fejlesztők, meg más fejlesztők nyilatkoztak, hogy ők úgy oldják meg ezt a mimikát, hogy a különféle beszéd hangokhoz hozzárendelnek arckifejezéseket, plusz még, ha ilyen érzelmet kell kifejezni azokhoz, tehát így felhúzza a szemöldökét, vicsorog, nevet, mosolyog, stb. És utána rábízzák az algoritmusra, hogy ezeket így legenerálja a játékban, és bizony a több millió sorban azért lehetnek hibák, amikor mondjuk így furcsán grimaszol a karakter, amikor így valami nagyon érzelmes mondandója lenne a másiknak, vagy épp arról beszél, hogy hogyan halt meg a testvére egy ütközetben, a másik meg így csak így bambán néz maga elé, mint hogyha nem is tudom, bár azt várná, hogy vajon mi lesz a vacsora? Igen, és akkor ez így nagyon furán veszi ki magát. És akkor ők mondták, hogy hát lehet, hogy a jövőben már jobban kifizetődőbb lenne, ha tényleg motion capture-rel vennék föl ezeket a beszélgetéseket. Elvégre a színészek azokat a sorokat úgy is fölmondják. Most annyival, csak lehet, hogy rögzíteni kéne közben. Annyival már nem bonyolítja meg a dolgot, hogyha mondjuk közben így fel is veszik az arcukat. Na hát oda beestél, azt kell, hogy mondjam. Hogy oda aztán beestél. Ki is jöttem. Szóval én nekem a Mass Effect Andromeda az egyelőre nagyon tetszik. Kicsit tartok attól, hogy egy-két olyan helyen, ahol én sokat várok a játéktól, hogy is mondjam, nem aknázza ki a lehetőségeket, amiket egy új galaxis így rejt magában. Uh-huh. De én szerintem, ha valakinek bejön a műfaj, tetszett az előző rész, vagy a mostani videók alapján így megtetszett neki ez a felfedezgetős, párbeszédes, karakterfejlesztős lövölde, akkor az nyugodt szívvel vágjon bele, mert szerintem nem fogja megbánni. Nice. Én mondjuk, hogyha értékelnem kéne, akkor egy erős 8-ast aha adnék neki. esetleg 9-est, hogyha a játék végeztével úgy érzem, hogy a sztori és a benne lévő bolygók és fajok száma az így összhangban van azzal, amit végül is így ki lehetne hozni ebből a koncepcióból. De mindenképp egy erős 8-as, szerintem. Csak ha már így az értékelésekre terülődött. Nem, fontos egyébként, mert tényleg nagyon lehúzták. Mert hogy ez ilyen tényleg nagyon-nagyon lehúzták, és ez nagyon-nagyon fura. Azt néztem, hogy az Angry Joe az kipróbálta a multiplayer-t, és nagyon kiakadt azon, hogy mi az, hogy csak kooperatív hordamód. És így... Igazándiból... A multiplayer-ét érzem a legerősebb részének ennek a játéknak. Igazándiból most így... Oké, én is el tudnék belé képzelni még klasszabb játékmódokat, de szerintem ez így működött az előző résznél is. Lehet rá mondani, hogy jó, lehetett volna még egy kicsit kreatívabban is beletenni dolgokat, de alapvetően szerintem ez nem olyan nagy tragédia. Tehát ez is arra vezethető végül is vissza, hogy az adott játékmód az így bejön-e neked, vagy sem. Ha bejön, akkor ezt fogod játszani nagyon sokat, ha nem jön be, akkor nem fogod. Azért nyilván feltűnnek kérdések azért, hogy mivel kapcsolatban kellett volna egy kicsit több munkát beletenni, mivel kapcsolatban nem, de igen, alapvetően erre vezethető vissza a dolog. Ja, mondjuk azért ott... kicsit én is furcsálottam ugye így a játékot megelőző ilyen sajtóanyagokat, tehát hogy így kvázi 2017 januárjáig nem nagyon mutattak semmit a játékból, ami eléggé furi. És nem hiába, és mert hogy utána, amikor viszont mutattak, azzal a 10 óra játszható valamivel, akkor őszintén szólva azzal inkább eltántorították a vevők nagy részét. Meg hát a másik része a dolognak, hogy hát nem tudom, hogy a BioWare-t az EA meg így egyéb tényezők ezek így mennyire kötötték gúzsba. Valószínűleg nagyon. Úgyhogy hát az EA az már nem egy régi céget emésztett el. Most itt gondolunk a Maxis-re, meg gondolhatunk mondjuk a Westwood-ra, Command & Conquer kapcsán. Hát én mondjuk nem örülnék lenni neki, hogyha a BioWare lenne a következő, mert mondjuk a Mass Effect az így nem hozta be a pénzt. Itt működik a multi nem úgy, mint a No Man's Sky-nál, azért feltétlenül hasonlítanám össze a két játékot semmilyen aspektusában. Nem csak a multiplayer az, ami itt működik, és ott nem. Nagyon-nagyon sok mindenre igaz ugyanez. Mindegy, egyszer lehet, hogy megnézem majd, ha valamikor le lesz árazva, de jelenleg nem érzem azt, hogy így tudod így, meg kéne venni. Vagy ja, hát így... persze. Hallottam vele kapcsolatban azért egy erős, de szerintem valamilyen szinten valid kritikát, ami tök jól így megfogalmazza, hogy mi az emberek problémája a Mass Effect Andromédával. Az, hogy az Androméda mondjuk 6 évvel ezelőtt lett volna így, világklasszis. Igen. De nem a Zelda, nem a Nier Automaton, és nem a Horizon Zero Dawn mellett. Illetve nem az eddigi Mass Effect játékok mellett. Igen. Tehát az mert nem nőtt fel az eddigi Mass Effect játékokhoz képest. Tehát ez még szerintem egy olyan dolog, amit szerintem érdemes mindenkinek így végiggondolni. Tehát van egy olyan trilógia, ami azért nagyon oda tette magát, és így konkrétan így öles vésőkkel véste be magát így a videójáték történelembe. Na most emellé egy újat és jobbat letenni, az nagyon nagy kihívás, de és nem is biztos, hogy lehet meg lehet csomó lépni. Mindent, igen, de hogy nem tudják meglépni azt, hogy az első két résznek a színvonalára felérjen. Mert a harmadik azért az annyira nem volt jó, de hogy a... De ez igen, ez elég de nem, nehéz. Tehát most így még a harmadikat, tehát ott van egy három teljes játékon át dédelgetett stáb, szereplőkre gondolok most, akiket három részen keresztül pátyolgattak, játszottak velük az emberek, megszerették őket, és akkor gyakorlatilag emellé most egy teljesen új istálót így felhúzni karakterekből, hát az elég erős kihívás, és így jogosan érezheti sok ember, hogy ó, hát ez nem Shepard parancsnok, ó, hát ez nem az én, mit tudom én, a Liara Zoni, akivel így belezugtam meg, nem a... a és nem teljesen igaz, karakter. Mert nem az. Csak... És persze, hogy nem az, és persze, hogy nem lesz olyan erős így a kapcsolat a játékos és a karakterek között, de ha valaki már így alapból elzárkózik előlük, és nem adja meg az esélyt, akkor az úgy nem fog segíteni a helyzeten, és itt tényleg azon múlik minden, hogy mennyire nyitott a játékos, vagy mit vár a játéktól. Ez kicsit olyan, hogy a Duke Nukem Forever-t is már egy idő után az emberek úgy várták, hogy úristen, ez lesz a messiás, holott az eszméletlenül nagy hiba volt, mert 11-12 évnyi várakozásnak nem lehet megfelelni, ez egyszerűen így képtelenség, tehát így fizikai nem, képtelenség. Lehet. Igen, hogy... nem lehet összerakni a dolgot. Tehát ez pont olyan, hogy egy három trilógiás játékot most egy egyrészes játékkal nem lehet überelni. Maximum azt mondani, hogy ha ez jól szuperál, akkor csinálunk neki egy folytatást, és tovább elmélyítjük a dolgot, és akkor ha lesz egy újabb hármas trilógia, akkor az talán eljuthat ugyanarra a szintre, vagy esetleg meghaladhatja, ha minden jól megy, mint mondjuk az első három. De most így egy vadonatúj környezetbe ültetett Mass Effectet nem érdemes szerintem így az első három résszel így sztoriban így egy mércével mérni. Nem, csak az a baj, hogy nyilván megteszik, de hogy nem kéne. Igen, tehát hogy nem kéne. Ja, és akkor itt igazán én azt érzem, hogy nagyon sokszor így nekünk így videójátékosoknak, meg videójáték kritikusoknak néha már irreálisan magasan vannak így az elvárásaik. És pont itt jön a képbe az, hogy akik idézőjelesen szaksajtónak vallják magukat, azok legyenek ezzel tisztában, és azért hozzák azért közelebb egy kicsit így ezeket az elvárásokat a valósághoz. Tehát én ezzel viszont nem értek egyet, mert mint hogy minden egyes játékkal az a kritika, hogy nem elég szigorúak. És akkor amikor szigorúak, akkor meg hát már nagyon nagyok az elvárásaik. Nem, tehát az, amikor a kód megúszta azokkal a százalékokkal, amikkel megúszta, akkor ezeknek nem nagyok az elvárásaik. Na jó, igen, az egy másik dolog, de tehát amikor így jönnek ezzel, most megint erre a karakter mimikára vezetném vissza a dolgot, tehát amikor ilyenekkel jönnek még így a szaksajtótól is, az nekem azért egy kicsit már túlzás, tehát én most így egyszerű játékosként nyilatkozom, hogy én így észre se vettem volna, hogyha nincs ez a hiszti körülötte. És tehát lehet jogosan kritizálni a játékot, hogy itt és ott többet vártunk volna, de alapvetően nem kéne ekkorákat vagy hisztizni dolgokon, amikor egy alapvetően jó játékról van szó. De mondom, szerintem az volt a legtalálóbb, hogy ez a játék 5 évvel ezelőtt tarolt volna nagyot, de nem a Zelda, a Nier Automata és a Horizon Zero Dawn mellett. Talán ez egy kicsit így szerencsétlenül is jött ki akkor a BioWare-nek, hogy pont most adták ki. Lehet, igen, kicsit után, igen. Lehet, ugyanúgy, mint a Titanfall, Battlefield 1-re és kódra való időzítése. Titanfall 2, nyilván. Egyébként egy apró hír, mi szerint elméletek a Shivalry most 2 napig ingyen letölthető. Neked megvan, vágod a Shivalryt? Aha, nem játszottam vele, és így nem is... érzem, mi egy időben nagyon partiztunk rajta, mert nagyon nagyon vicces, amikor üvöltve szaladsz egy csatatéren és hadonászol egy vasdarabbal. Tényleg, a Forerunnerrel mi újság? A Forerunner az egy nagyon parás helyzetben van jelenleg, szerintem legalábbis. Alaptézis, hogy rossz a matchmaking, mindig is rossz volt a matchmaking, nem tud összedobni jó ellenfelekkel, vagy megfelelő szintű ellenfelekkel, és ez az azzal jár együtt, hogy most, hogy csökkent jelentősen a játékosok száma, tehát ilyen egy hét alatt a felét elvesztette a játékos bázisának, tehát hogy nagyon csúnyán beszakadt a játékos. Egyébként tényleg egy nagyon nehéz, tehát hogy egy nagyon easy to learn hard to master, de az a helyzet, hogy annyira nem is easy to learn. Tehát egy közepesen hard to learn, hard to master játékról van ugye szó, ami nagyon-nagyon sok gyakorlást igényel, mindegyik karakterek külön, nagyon sok mechanika van, és nagyon-nagyon sokszor nem tudod, hogy mi történt. Csak azt látod, hogy damage-et kellett volna osztanod, de nem osztottál, de hogy nem tudod feltétlenül, mi történt. Nem tudod, hogy miért akadt meg. Szóval érted, ez ilyen para. Uh-huh. És jelenleg az van, hogy nem mi speciál nem tudunk úgy játszani, vagy én, hogy ne dobjon össze ilyen 9-es, 10-es presztizsekkel. Ugye a dolog úgy néz ki, hogy 20-as szintig elfejleszted a karaktert, és ha a 21-est meglépnéd, akkor megkapod az 1-es presztizst. És akkor ugye megint elmész, onnantól kezdve nem látja ugye az ellenfő, hogy 21, 22, 23, 29 vagy hanyas szintű vagy, és amikor elérnéd a 40-et, akkor a 41-re lépve megkapod a második presztizst. Tehát így 20-asával lépegetsz, ugye? És amikor én második presztízsű vagyok azzal a karakterrel, amit legtöbbet játszottam, ebben ilyen XP boost, meg minden benne van, nem játszottam nagyon-nagyon sokat, és akkor amikor összedob 9-es, 11-es presztízsen játszokkal, és így nem, ők nincsenek egy szinten veled. Tehát, hogy ténylegesen. Az Overwatch-ban a szintek, azok nem feltétlenül jelentenek semmit. Tehát láttam már 400-as, 500-as szinten lévő játékost, aki tökéletesen tehetségtelen a továbbiakban is, mert csak nagyon lelkes, és szereti, és élvezi, de hogy teljesen nincs fejben ott, hogy mi történik éppen a meccsben, kiket pikkelnek ők. Tehát, hogy érted, ez Overwatchban nem feltétlenül jelent semmit. Nyilván a ranked szintje az más, de hogy az csak a szintjei nem. Viszont itt általában igen. Ráadásul ugye úgy van összerakva az item rendszer, hogy elméletileg kihúzhatod, tehát hogy elméletileg, ha valamit erősítesz, akkor valami más gyengül. Tehát nem rakhatsz olyan buildet össze, ami minden tökéletesen erős benne. Csak ugye mivel vannak az alapképességeik a karaktereknek, meg az alap attribútumaik, ezért az a helyzet, hogy ha kihúzod egyre, ami annak a karakternek mondjuk tökéletes, mert az illeszkedik a legjobban a harcstílusához, akkor nem fogod tudni megbüntetni feltétlenül, csak egy vele egyszintű karakterrel. És akkor eleinte elértük azt, hogy nem mertünk karaktert váltani. Tehát, hogy én a nagykövér sráccal mászkáltam össze-vissza, és ővele játszottam, és egy bizonyos idő után már nem is mertem váltani, mert az ellenfeleink ugyanúgy, mit tudom én, akkoriban még csak 2-es-3-as presztízsen voltak, de hogy én meg nulláról kezdtem az alap item pack-kel, ami nagyon sok esetben para. Tehát, hogy nagyon sok esetben ténylegesen baj. Mert hogy azokat a hibákat javított ki az itemekkel, amik a karakternek eleinte. Tehát mit tudom, nagyon lassan jön meg a sztaminája. Akkor a sztaminán segít. Érted? Tehát, hogy így van összerakva a dolog. És jelenleg én például már nem élvezem a játékot. Csak haverok ellen. Én alapvetően nem vagyok a győzelemhez kötve. Sugoki. Köszi, Zeni. Szóval... én nem vagyok a győzelemhez kötve nagyon közel ilyen, tehát hogy nem kell mindenféleképpen győznöm ahhoz, hogy élvezem a meccseket. Tudok élvezni meccseket csak azért, mert érdekes volt, meg ilyenek. Azonban amikor a Dominio játékmódban, nyilvánvalóan, ha többen vagyunk, akkor Dominio játékmódot játszunk. Ha a Dominio játékmódban 4v4-ben úgy néz ki a játékmód, hogy 1000 pontnál 1000 pontot elér az ellenfél, akkor ti nem élettek újra. És akkor ugye így lesz egyszer csak vége a játéknak. Ha ti is elértek 1000 pontot, akkor ők se élednek újra, és akkor levihetitek 1000 pont alá, és akkor újra élettek megint. Tehát, hogy viszont amikor ti még csak 150 ponton vagytok az ellenfél meg már 1000-en, akkor így az már nem jó. 1v1-ben még talán lehet tőlük tanulni valamit, abban az esetben, ha kommunikálnak veled, és is segítenek, és mit tudom én, akkor még lehet tanulni, mert nekem például számtalanszor megvolt, hogy volt valami hibám, és leírták azt, hogy ez a hibád. Viszont 4v4-ben ilyen nincs. Ott csak zergelés van, meg genkelés. Leginkább az van, csak az a baj, hogy közben nagyon kijönnek a skill különbségek. Már csak abban is, hogy érzik, hogy hol kell lenni, hol nem kell lenni, mi meg nem érezzük úgy, hogy hol kell lenni. És így ilyen 3 hetet kihagytam a játékban, és nem tudtam felpikkelni utána tovább. Tehát, hogy inkább visszamentünk Overwatch-ozni. Viszont az új karakter szerintem nagyon cool. Azt még nem is próbáltam. Robotot. Én nagyon-nagyon szeretem a robot kentaurt, a vágott szemű robot kentaurt. A vágott szemű robot kentaurt én nagyon-nagyon élvezem, én ugye alapvetően tankokat játszom, és nyilván most ez, ahogy érzem a kitjét egyébként, ő inkább ilyen defense karakter, tehát hogy inkább védekezésben jó, mert ilyen az ultia is ugye stat, tehát az ultia is egy pontra lehelyezed, és akkor damage boost a környezetében alapnak, és lehet ezzel trükközni, hogy lerakod a teherautóra, de azért az nem feltétlenül így jön ki, meg közben a, mondjuk a shieldje is olyan, hogy tudod lerakod, és akkor ott áll, ameddig el nem veszti az életét, tehát le nem rombolják gyakorlatilag, és ti meg már tovább haladtok, és ott áll még mindig a shield, szóval hogy az, az, én az új karaktert ezt ilyen defense heavy-nek érzem jelenleg, de nem játszottam vele nagyon... Nagyon-nagyon sokat, de nagyon élvezem egyébként. Tehát olyan, ilyen kényelmesen lehet vele gold damage-et hozni, hogyha csak könyökölsz a balegér gombon, és csak az irányukba lősz. Tehát, hogy, a, hogy így damage-e is van, meg azért így lehet is vele rá így számítani, meg így azért így lehet vele trükközgetni, meg jókat így összehangolni dolgokat, úgyhogy azért elég, elég király. Tehát például ugye van az a összehúzó képessége, és amikor egy Bastion letalpal, és akkor rántott ki az ellenfelet a fedezék mögül. És tudod így állsz, meghaltatok. Még gyorsan meg akarom kérdezni így a véleményedet a krumplikról. Krumplik? Ugye én nem apróztam el a dolgot, ha már írtam nekik, akkor mind a két játékukról kértem kulcsot. Igen, láttam. Volt az helyzet, hogy én vagyok a világ legidiótebb embere, ugyanis az volt a téma megjelölése az e-mailnek, hogy Echo promo kód. Hát... Jaj! Figyelmetlen voltam, és csak átmásoltam. A promókód részt akartam. Igazából azt is csak lustaságból, tehát azért, hogy ne kelljen gépelnem, ugye e-mail, tehát stream közben kértem be a kulcsokat. Nagyon rendesek a srácok, nagyon-nagyon jó fejek, nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon rendesek. És az a helyzet, hogy összességében nekem a weapon shop jobban tetszik. Tehát, hogy, gondoltam egyébként, hogy az így neked jobban fog feküdni, már csak így a bolt jellege miatt is. A, már csak a bolt jellege miatt is, illetve van a szériának, tehát mind a kettő résznek egy hatalmas hátránya, vagy hatalmas gyengesége, legalábbis az én szememben, ami sokkal jobban jön ki a VR in Space-ben. Szóval ugye alapvetően a boltos az egyébként egy mobiljátéknak nagyon jól fel van készítve, megvannak azok a pontok, hogy hova lehetne beilleszteni a mikrotranszakciós gyorsításokat, hova lehetne beilleszteni azt, hogy ezt most telefonon egy kis cache-ért gyorsabban történik, tehát hogy szerintem egy az egybe át lehetne emelni a modellt. Nyilván a hoodot azt egy kicsit át kéne alakítani, hogy hogy néz ki, meg ilyenek, de egyébként az a játék az viszonylag pörgős, ugye az a lényeg, hogy különböző fegyvereket gyártasz, és aztán azokat a fegyvereket te próbálod eladni. Tehát nem jön egy vevő, aki azt mondja, hogy kér egy tört, hanem készítesz egy, van ilyen is, hogy ilyen szuperhírók jönnek, és akkor nekik valami speciális fegyvert kell előállítani, de ugye van olyan, hogy tehát általában, ha csinálsz egy fegyvert, akkor azt te viszed utána eladni. És akkor az egyik ember ezt el kell küldeni, és akkor ő adja majd el, és akkor közben ő neki a merchant skill-jei szinteződnek, a karakterek fáradnak, úgyhogy el kell őket küldeni, ha nyaralni, el lehet küldeni ők, és akkor az pénzbe kerül, hogy elküld őket nyaralni, és amikor elküldöd nyaralni, akkor ilyen pihenten jönnek vissza, és akkor jobban dolgoznak. Minden karakternek van egy szakmája gyakorlatilag, aminek az a végeredmény, hogy vagy damage pluszt adnak a fegyvernek, vagy gyorsaságot, vagy pontosságot, vagy pedig ilyen varázserőt, ilyen magic cuccokat, és úgy néz ki, hogy eleinte nyilvánvalóan azt az embert, aki mondjuk aki egy designer, az ad power-t a fegyvernek, akkor a piros színű körökre kell állítani, és akkor ilyen több power-t ad, tudod, és akkor ilyen jobban működik, és aztán egy bizonyos idő után, hogyha kimaxolod a karaktereidnek ezekét a techjeit, tehát hogy mondjuk ő már egy ötös szintű designer, akkor átállíthatod másra. És akkor onnantól kezdve mondjuk a gyorsítási érték bónuszát is így kicsit meggyúrhatod a dolognak, és így végeredményében lehet ilyen specializált fegyvereket csinálni. Tehát, hogy van egy tőröd mondjuk, az alapvetően kicsit gyorsabb, kicsit kisebb a sebzése, de hogy egyébként te, ha úgy alakítod az embereket ki, vagy úgy helyezed el az embereket, akkor eltolhatod azt a tört az erő irányába. Vagy én a végén, a stream végén már azt csináltam egyébként, és valószínűleg ezt kell csinálni, hogy konkrétan még ismerem a hírókat, meg van egy ilyen kis füzetecske, ahol megnézheted a hírókat, akinek majd el tudod adni a fegyvereket, és megnézed, hogy mi a preferenciája. És ő mondjuk azt szereti, hogyha a legjobb értéke az a gyorsaság, és a második legjobb értéke meg mondjuk a varázserő. És akkor úgy rakod össze az embereidet, hogy mondjuk az erőről el is mozgatod az embert, átrakod a varázserőhöz, és mondjuk a pontosságról is elveszed az embert, és átrakod a gyorsaság. És akkor az alapértékeik is ugye nyilván megvannak, meg ugye mivel abban a munkaterületen dolgozik, ami azt adja a fegyvernek, ezért így sokkal több lesz a varázsereje, meg sokkal több lesz a gyorsasága, és a többi az mondjuk nem is lesz egyáltalán, vagy elhanyagolható lesz, és akkor így ki lehet hozni egyébként konkrétan személyre szabott fegyvereket, amiket pontosan tudod, hogy kinek gyártottál le. És akkor hozzá lehet adni, az elején van egy ilyen boost folyamat, amit vagy a te saját embereiddel csinálsz, akkor kisebb lesz a fegyver értéke, de fejlődnek az embereid, és később tudnak ők is nagyobbat csinálni, vagy fizetsz azért, hogy megcsinálja valaki, ki outsource-olod a munkát, és akkor ő mondjuk magasabb szintű. És akkor mondjuk rögtön az elején, ha egy fegyvert mondjuk ki akarsz az erőre húzni, akkor az elején megtolod az erő irányába, esetleg a végén még ráraksz egy ilyen erőencsantot, és akkor egy ilyen böszmerős fegyvert tudsz összehozni. Jól látom, hogy egy Hulk Hogan krumpli is dolgozik. Ja, ja, nekem ő a CSS-em. Nekem ő adja el a dolgokat, és aztán ténylegesen fel kell pakolni az emberkédet három fegyverrel, vagy egyel, vagy kettővel, maximum hárommal, és el kell küldeni az ilyen kocsmákba, meg ilyen különböző területekre, hogy ott megpróbálják eladni a fegyvereket, és akkor egy bizonyos idő után szól, hogy talált vevőket, és akkor így megmutatja a vevőket. Itt van ez a fegyver, itt van ez a négy híró. Ő adna érte 15 aranyat, mert neki egyáltalán nem jó, ő adna érte 3000 aranyat, ő érted, és akkor így összejön a dolog, és akkor kiválasztod, hogy kinek adod el. Mert lehet, hogy többet adna az egyik, de mondjuk a másik több szintet lép miatta, és ha ő szintet lép, azért te is kapsz reputation-t. Tehát, hogyha ha ő több szintet lép, akkor jobban dicséri az eszközt, és akkor a következőre nagyobb a hírneved, és már többet fizetnek az eszközödért. Tehát, hogy alapvetően egyáltalán nem egy annyira egyszerű játékmechanika, mint amennyire gondolja az ember, bár egyébként csinálni az elég egyszerű. Tehát, hogy ténylegesen, ha ráállsz a rendszerére, akkor az azért így eléggé gyorsan pörgethető, illetve van egy kutyánk. Ja, a kis szofaládé testű kutya. Igen, és akkor így adott időközönként költözhetsz új galaxisba gyakorlatilag, vagy a galaxis egy új részére, új shopba. És akkor attól lesz egyre nagyobb a shopod, meg attól dolgoztathatsz egyre több embert. Nagyon-nagyon tetszik a grafikai stílusa, nagyon egységes a grafikai stílusa, ezt azért emelném ki, mert a izének nem, a VR in Space-nek nem. De ennek a játéknak nagyon-nagyon egységes a grafikai stílusa, nagyon hangulatos, nagyon jól megvan, szerintem egy hangulatos, zavarba ejtően jól éreztem magam bele. Tehát hogy úgy kezdtem el streamelni, hogy aj Istenem, mi ez a rák, és így mit tudom én, ez egy mobil játék csak PC-re, és nagyon élveztem végül egyébként, ugyan csak ajánlani tudom, hogy ezt is kipróbált, szerintem fun. Fan, bár mondjuk nekem, én azért így szeretem az ilyeneket, tudod, hogy izé. És akkor egyébként, ha gyártod a fegyvereket, meg küldöd az embereidet felfedezni különböző helyekre, akkor hoznak ilyen különböző nyersanyagokat, amikből fejleszthetsz új fegyvereket. Jaj, és akkor a tőrök... Kiváltos, bocsi, csak most nézem, hogy Lara Croft, meg Portana, meg mik vannak itt. Na én erre a részére viszont szinte teljesen immunis vagyok a játéknak. Nyilván nevetgéltem rajta egy picit, de én ennek a részével szinte teljesen immunis vagyok. És akkor ugye íjakon belül is ugye egyre több íjad lehet, és akkor ugye így ezzel így tudsz így játszogatni. Mások a B-statok, de igazából nem annyira számít igazából. Rengeteg különböző karakter, most például a mesztelen tetovált nénit láthatjuk. Nyilván kérdéseket vett fel, hogy miért van a játékban egy mesztelen tetovált néni, de ez ő Portálna, ne viccelj. Igen, és tök hangulatos. És akkor utána ugye jött a VR in Space, amikor elméletek, azt hittem papíron, hogy az fog jobban tetszeni, azért azt hagytam másodszorra, és kezdve azzal, hogy egyébként szerintem ott nem sikerült annyira egységesen a grafikai stílus, mert bizonyos dolgok kilógnak belőle, hátterek, grafikai anyagok, az űrhajó, ha külsőn nézed, nem oldalról, hanem amikor be van dokkolva az űrállomáshoz, akkor az nem illik annyira az alapstílushoz, tehát hogy nem mindent sikerült az alapgrafikai stílusban megoldaniuk, és a weapon shopnak is, és ennek is nagyon nagy problémája, hogy elképesztően sokat szövegelnek. Uh-huh. Ezt valószínűleg te is érzed, de hogy a VR in Space-nél annyira érezhetően elképesztően sokat szövegelnek, hogy az már nagyon zavaró. Mert nyilvánvalóan a szövegek egy bizonyos része, mondjuk a 20% a vicces. A szövegeknek egy 50% ilyen jó, és a maradék 30 az viszont ilyen kellemetlen. Tehát, hogy csak így vicceskedő próbál lenni. És amikor a legalább 30-40 kattintás, hogy eljuss végre egy nyavajás párbeszéd végéhez, amiben vannak választási lehetőségeid, de amúgy nem nagyon okoznak semmi változást, és aztán kettőt kattintasz, mert mondjuk az a feladatod, hogy elutaz valahova, mert ugye ez még csak a tutoriál rész, elutaz valahova, és aztán megint jön egy 30-as ilyen kattintás széria. És tudom, hogy ennek a játéknak a benne lévő utalások egy jelentős része, meg minden ilyen, engem elképesztően idegesített az, hogy komolyan 30 kattintással végighaladtunk egy párbeszéd, utána kattintottam kettőt, rákattintottam a térképre, és rákattintottam a bolygóra, meg talán még egyet, hogy utazzunk, és utána megjött egy ilyen 30 kattintásos párbeszéd, és tőled, amikor csak így lezsibbadsz a végére, már odaig jutottam a játékban, hogy két ujjamat tettem a space felé, és így tudod, amikor így duplán ütöd már a dolgot, hogy a lehető leggyors. Most, hogy így egyébként mondod, én nekem is így az volt az érzésem, hogy ezek a párbeszédek helyenként nagyon megakasztották így az akciót, tehát így... Szerintem nincs benne annyira sok akció. Egy skip gomb elférne oda. És az a vicces egyébként, hogy szerintem a weapon shopban van. Ott van. Szerintem a weapon shopban van skip gomb. Szerintem azt mondták a készítők, hogy kapjátok be, itt megírtuk a jó kis szövegeket, elolvassátok, rohadjatok meg. Én azon gondolkodom, hogy nem küldöm el a készítőknek, mert elküldtem a készítőknek a weapon shopnak a linkjét, hogy nézzék, hogy ott hol áll a stream, meg mit tudom én, és tökre megköszönték. El akartam küldeni a VR in Space-t is, már nem vagyok benne biztos, mert mondom, a végén így két kézzel ütöttem már a space-t, hogy haladjunk már tovább a rágban, mert szeretnék lövöldözni. Én egyébként... A múlt héten írtam nekik, kicsit megkésve, és mondtam nekik, hogy így tök jó pofa a játék, viszont az lenne király benne, a több űrhajó lenne, meg egy ilyen endless mód, és visszaírták, hogy az endless módon, meg a Game Plus módon dolgoznak. Aha. Tehát, hogy az nem sokára bele fog kerülni, hogy így a játékszavatossága az így szavatolva legyen, vagy jobban szavatolva legyen. Ami még tök jó. Tehát ilyen ingyen patchként. Úgyhogy egyébként végeredményében mind én, mind pedig a nézőközönségemben azt érzem, hogy messze menőkig sokkal jobban élvezték a Weapon Shopot, mint a VR in Space-t. Uh-huh. És ráadásul az is benne van egyébként, hogy a Weapon Shopban nagyjából egy ilyen 3 órás volt a stream, és még a vége felé is unlockoltunk dolgokat. Jó ilyet, hogy elküldjük utazni, meg edzésre, meg képzésre, értetted, hogy oké, okay, ilyenekre. De az, hogy a VR in Space-ben szerintem az első fél óra alatt láttunk mindent, amik történni fog a későbbiekben, csak nyilvánvalóan lesznek új fegyverek, lehet, hogy nem is lesznek új fegyvertípusok, csak ugyanazok a fegyverek, csak nagyobb sebzéssel, mert level 3-as, vagy ilyesmi, és így tudod, amikor így állsz, és így azon gondolkozol, hogy én szerintem megvan így minden a játékból. Uh-huh. Tehát abból végül talán ilyen 1 óra 43 percet streameltem, és az oké, okay, a végére lett csak meg, az utolsó pár harcra lett meg az, hogy 3 fegyverem legyen. Mert hogy nem volt 3 fegyverem, ugye csak 2 van, és akkor egy bizonyos idő után, és akkor jó utána már 3 fegyverem van. De hogy így nem, és azzal, hogy 3 fegyverem lett, azzal már bele mertem állni abba, hogy feltegyek olyat, ami kísérleti cucc, tehát, hogy így hílel közben magadon, hogy vajon hasznos-e, meg mit tudom én. De hogy tudod, ilyen... Én nem tudom, pedig annyi, csak az a baj valószínűleg, hogy abban a témakörben annyira erős a Faster Than Light, hogy majdnem mindegy. Igen, meg szerintem ez a Weapon Shop sokkal több lehetőséget rejt magába, tehát az sokkal inkább többet. Egy jobb menedzser játék. Melyik volt hamarabb? Nem jobb menedzser játék. Tehát, hogy azért ezt nem mondanám rá, hogy egy jobb menedzser játék, mert azért ez mármint, is... Mármint, hogy a VR in Space-nél egy jobb menedzser játék. Ja, igen, azt hittem, hogy általánosságban... Nem, általánosságban azért. És azért ezt így nem, tehát ott azért nem tartunk, mert vannak sokkal jobb menedzser játékok, de egyáltalán nem rossz menedzser játék egyébként a Weapon Shop. De mindenképpen ajánlom, hogy próbáld ki. Tehát, hogy én a VR, a Weapon Shopba nagyon pozitívan csalódtam, a másikba meg ilyen nagyon negatívan. Oké. Okay. Ezt teljesen meg tudom érteni egyébként. Mert hogy én nekem is az volt az érzésem, hogy így nagyon cuki, de olyan nagyon sekély, tehát nincs olyan igazán nagy mélysége a játéknak, pedig simán lehetne. Igen, és ezt a kritikát, ezt egyébként még a Weapon Shopnak is el lehet mondani, bár szerintem egyébként nagyságrendekkel mélyebb, mint a VR in Space. Igen, mert hogy a VR in Space-ben is lehet craftolni, de minek? És ez így de durva, hogy a Weapon Shop volt hamarabb, az 2015-ös, a VR in Space-ben 2017-es. Igen. Elfelejtettek közben játékot csinálni? Mi Nem tudom, lehet, hogy bekrumplisztok nagyon aztán. Egyébként mind a kettő játékot tudom valamennyire ajánlani, de azért ajánlom. A Weapon Shopot azt ilyen, majdnem ilyen hands down ajánlom, mert egy az ilyen, az azért egy fun, stabil játék, ami nem azt mondom, érted, nem egy újabb játék, amiben a 4500 órádat bele fogod verni, hogyha Stardew Valley-ből érkeztél. De ez egy jó játék, egy hangulatos, nagyon-nagyon hangulatos grafikával. Én gyereknek simán odaadnám amúgy. Ja, főleg, némi angol tudás mellé. Ha nem érti a neveket, akkor adnám a leginkább oda. Meg a sztorikát. Na jól van. Na, de annak örülök, hogy legalább az egyik tetszett így a szériából. Igen, és az viszont tényleg ilyen nagyon, nagyon pozitív csal, ilyen teljesen tök fura. Tehát, hogy így tudod, így tényleg ilyen tökre meglepődtem utána. Na jól van. Na, viszont lassan, hát már bőségesen túlléptük így az időkeretet. És szerintem elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzunk. Kaptam közben vicceket. Úgyhogy jöhet a vicc? Ja, igazániból jöhet. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy élveztétek ezt a mai adást is, bár kicsit több volt a komoly téma, de szerintem kellett. Szerintem a YouTube, vagy hát nem, de hogy a restricted módból kiveszi. Ja, és ezzel a lendülettel megyek is Stardew Valley-zni. Ja, megvan és... Igen? Mondjuk, megvan az a terület, ami volt a területem körbehatárolva kőkerítéssel? Körülbelül. A tied? A te farmadod? Kifarmoltam a teljesre az automata locsoló rendszert, úgyhogy... Az iridiumosat? Nem, az alatta lévő, de van belőle szegmensenként, vagy 10-20. És egészségedre. Jó buli volt. És az izében pedig a locsolós autó, az iridiumos van az üvegházban. Oda az való már egyből. Igen. Na, de akkor van üvegházad is. Van, imádom. jó cucc. Na, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, ez volt 78. alkalommal a CubeCast, a linkben megtaláljátok a leírásban az MP3 formátumú letölthetős verziót is, köszönhetően Misinek, és akkor jövő héten találkozunk. Jövő héten pedig még beszélnék majd a LEGO Worlds-ről, mert azzal is értettem amúgy a Minsky. Csak a streamet héten. Hosszából ítélve... Nem volt jó. ezt akartam kérdezni, hogy nem fájt nagyon, de nem, akkor... de rosszul is fut. Tehát, hogy szét is crash-el. Na, szóval, mi az négy lába van mégis Eldől? Hosszában félbevágott pók. Oké. Okay. Jó éjszakát. Jaj. Össze kéne szerni egy csokorba. És kiadni a könyvben. CubeCast legjobb vicceit. Kiadhatnánk egyszer a CubeCast-et így könyvformátumban is. Én egy beszélgetést szeretnék, ami a 24 órás, nem, a 10 órás streamemnek a megbeszélését akarom egyszer kiadni könyvbe. Hát ott olyan dolgok történtek abban a Facebook beszélgetésben. Na szóval, ami zérenek